Levi van Eck met het NOS-journaal. De Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein is ook in een tweede rechtszaak schuldig bevonden aan verkrachting. De 70-jarige Weinstein stond in Los Angeles terecht voor meerdere gevallen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De jury oordeelt dat hij in een van die zaken volledig schuldig is. Begin volgend jaar zal de rechter een straf uitspreken. 2 jaar geleden werd Weinstein in New York al veroordeeld tot 23 jaar cel vanwege aanranding en verkrachting. De onthullingen van zijn jarenlange wangedrag leidden tot de MeToo-beweging. Zanger Terry Hall van de Britse ska-band The Specials is overleden. De groep brak in 1979 door met de single Gangsters. En daarna hadden ze hits met A Message to You, Rudy en Ghost Town. De band noemt Hall een van de briljantste zangers, songwriters en tekstschrijvers die Groot-Brittannië ooit heeft voortgebracht. In 1981 verliet Hall samen met 2 anderen de groep na een conflict. Uiteindelijk kwam er in 2008 een reunie. Afgelopen zomer speelden de Specials nog in Nederland. Terry Hall stierf na een kort ziekbed. Hij was 63 jaar. België zal voorlopig geen excuses aanbieden voor het koloniale verleden aan Congo, Burundi en Rwanda. Een Kamercommissie heeft na 2 jaar overleg geen akkoord bereikt. De commissievoorzitter zegt dat 2 partijen op het laatste moment hun steun introkken na berichten van het Koninklijk Paleis. De kwestie zou te gevoelig liggen. Koning Filip zou tegen excuses zijn nadat hij in juni in Congo al diepste spijt had betuigd. Dylan van Baarle en Annemiek van Vleuten zijn gekozen tot de Nederlandse wielrenners van het jaar. Op het wielergala in Den Bosch kregen ze hun trofee digitaal overhandigd omdat zij op trainingskamp zijn. Van Baarle won dit jaar onder meer Parijs-Roubaix. Van Vleuten werd onder meer wereldkampioen op de weg en won de Giro d'Italia, de Tour de France en de Vuelta. Het weer. Vannacht is het bewolkt en kan er wat regen vallen. De temperatuur ligt tussen de 6 en 8 graden. Ook de komende dag is het bewolkt en regenachtig en dan wordt het 9 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Een hele goede nacht. Het is dinsdag 13 december. En welkom bij de nacht van BNN VARA. Wat fijn dat je erbij bent. Mijn naam is Ruben van Haften. We gaan het vandaag hebben over ondernemerschap. Hoe is het om ZZP'er te zijn? Wat zijn de gevaren? Maar ook, heel simpel, wat zijn de voordelen? Wil je meepraten? Dat kan via de gratis NPO Radio 1-app. Of bel me op... Of bel me op 0800-1121. Eerst een paar nieuwtjes die je wellicht hebt gemist gisteren. Zo brachten op deze dag in 1812 de Duitse broers Jacob en Wilhelm Grimm de eerste versie van hun bundel Sprookjes uit. In de bundel waren onder meer de verhalen Sneeuwwitje, Assepoester, maar ook Roodkapje opgenomen. Nou, toch leuk om te weten. De eerste sprookjesverzameling werd ook meerdere keren uitgebreid. Zometeen in vroeg tussen 5 en 6 hoor je veel meer over dit onderwerp. En het glazen huis van 3FM Serious Request staat in Amersfoort. DJ's van NPO 3FM maken een week lang non-stop radio om geld in te zamelen voor het goede doel. En dit jaar is dat Stichting Het Vergeten Kind. Tijdens de bekendmaking van de tussenstand stond het geldbedrag al op ruim 400.000 euro. En we zijn dus pas net begonnen. Het gaat technisch allemaal een beetje anders dan ik wilde. Maar goed, dat kan gebeuren. En het nieuwe woord van het jaar wordt bekendgemaakt. Iedereen kon het afgelopen jaar woorden insturen. En hieruit heeft de Vandalen vervolgens 10 woorden gekozen waarop kon worden gestemd. Onder de genomineerden zijn boektokken, emojibaby, klimaatkever, energietoerisme, bofbelasting en prijzenpijn. En dan mag jij me zeggen wat die allemaal betekenen. De nacht van BNN VARA. Maar nu gaan we het hebben over iets heel anders. ZZP'ers zijn populairder dan ooit. En deze week maakt het CBS bekend dat het aantal zelfstandig ondernemers is gestegen naar 1,2 miljoen. Dat betekent dus 1,2 miljoen mensen die geld verdienen zonder in loondienst te zijn. En vandaag gaan we het dus hebben over die aantrekkingskracht. En dat doe ik niet alleen, dat doe ik met Julian Klop. Hij is zelfstandig ondernemer voor zijn eigen bedrijf Klop Media. Hij begeleidt jonge startende ondernemers ondernemers en geeft cursussen over dit onderwerp. Wat zijn nou de valkuilen en hoe zorg je nou dat je goed voor de dag komt? Julian, welkom. Hele goede nacht, leuk om hier te zijn. Ja, heel erg fijn dat je er bent. Heb jij dus vragen aan Julian? Stel deze via de gratis NPO Radio 1 app of bel me op 0800-1121. Ja, laten we even beginnen bij het begin. Hoe ben je eigenlijk zelf ZZP'er geworden? Nou, dat zat er eigenlijk altijd al wel in, moet ik zeggen. Van jongs af aan al. Ik maakte met de poppen van mijn zus televisieprogramma's na. Ja. En op een gegeven moment startte ik bij de regionale omroep als vrijwilliger. Dus toen was ik nog geen ondernemer. En ja, op een gegeven moment, toen was de tijd rijp om zelf als nieuwslezer en als vlogger aan de slag te gaan. Ja, want even voor duidelijkheid, je werkt in de media, hè? Ik werk in de media, inderdaad. Ja, we maken videoseries en campagnes en daarnaast ook documentaires. Dus veel video wat we doen. En en dat is eigenlijk allemaal begonnen vanuit een presentatorrol. Ook echt als ZZP'er. Tijdens mijn studie, ik liep stage in mijn eigen bedrijf en dat was in 2017 dat ik mijn bedrijf ben gestart. En nu bijna 5 jaar verder. Ja, heb je nooit aan loondienst gedacht? Nee. Mijn enige echte baan, om het maar even zo oneerbiedig te zeggen, is bij C1000. Dat is heel lang geleden. Die bestaat niet eens meer. Dat bestaat niet eens meer, kun je nagaan. En sindsdien heb ik het nooit meer overwogen. Nee, ik zit helemaal op mijn plek. En ik vind het heerlijk om die vrijheid te hebben die je als ondernemer hebt. Is dat het kernwoord ook? Vrijheid? Dat is wel grappig dat je daarover begint. Want in Nederland wordt er ook wel, wereldwijd wordt er wel onderzoek naar gedaan. En in Nederland geven de meeste mensen aan dat ze vrijheid, dat de reden is om dat te doen. Terwijl je in Amerika al eerder bijvoorbeeld geld hoort. Is dat in Nederland niet zo het geval? Dus wij geven heel erg om onze vrijheid. Ja. Ja. En dat wou ik inderdaad net vragen. Jij ook, ja? Ja, ik vind het heel fijn om zelf mijn eigen tijden te bepalen. Met wie ik werk, waar ik werk, hoe ik werk, hoeveel ik werk. Dat heb je allemaal zelf in de hand. Soms kun je ook een beetje verliezen in de stapels werken op een bepaald moment. Freelancers zijn iets minder goed in het nee zeggen of in het goed plannen misschien. Mm-hmm. Maar aan de andere kant heb je gewoon zelf, je hebt geen 9-tot-5 baan. En al zou je dat willen, kan je dat ook creëren. Dat is natuurlijk het fijne. Je kunt het naar je eigen hand zetten. Ja. Je kan het zelf ook creëren, 9-tot-5 baan. Dat is maar net hoe je in het leven staat. Sommige mensen die gaan, als digital nomad de hele wereld over. En die werken dan ochtendjes en gaan dan 's middags naar het strand. De ander doet het inderdaad misschien wat meer volgens de traditionele manier. Die zet om 9 uur zijn laptop aan. Mm-hmm. En een ander die werkt 's nachts. Hey, Ruben. Dat kan ook. Zoals ik, ja, inderdaad. Wat me wel opvalt, en dat zei je net ook een beetje tussendoor, jij wilde het altijd graag maken als presentator, als makers van video's. Dat doe je nu eigenlijk anders. Je maakt nog wel video's, maar meer achter de schermen. Je produceert ze. Ja. Ben je dan mislukt als ZZP'er? Want het is toch iets anders dan je wilde. Ja, klopt. Nee, ik ben inderdaad, ik heb nog steeds een eenmanszaak. En dat is niet veranderd, behalve dan de naam. Maar inderdaad, ik begon echt als ZZP'er, nieuwslezer, vlogger, dagvoorzitter. En ik merkte dat ik veel alleen op pad ging. En ik merkte wel aan mezelf dat er wel meer was dan dat, om ook met een team te gaan werken. Ik heb jarenlang gevlogd, maar dan is het beeld is half, de inhoud is half. En op een gegeven moment dacht ik, hier gaan we wat aan doen. En sindsdien werk ik eigenlijk met een team. Dus altijd is een cameraman aanwezig, vaak een crew van 3 of 5 man. En ik vind dat wel heel erg leuk, met een team werken. Mm-hmm. Ben je dan mislukt als ZZP'er? Ik weet niet. Het is eigenlijk alleen maar gegroeid. En in 2019 heb ik echt die stap gemaakt van het presenteren naar het produceren. En ik vind het ook heel leuk om met heel veel freelancers samen te kunnen werken. En samen iets te kunnen maken eigenlijk. Ja. Waarom werk je graag met andere freelancers? En neem je niet gewoon mensen in dienst? Nou, ik moet zeggen dat je op die manier ook de juiste mensen voor de juiste klus bij elkaar krijgt. Hè? En ik moet ook zeggen, er zitten ook wel voordelen aan loondiensten. Hè? Loyaliteit, je kunt natuurlijk echt op ze bouwen. En bij freelancers moet je vaak wel met een goed aanbod komen om dat vervolgens te gaan doen. Maar het heeft zeker zo zijn voordelen. Je kunt wel de mensen met de juiste expertise kun je vinden voor de dingen die je doet. Ja. En je zei het net al, hè, jij studeerde journalistiek en je mocht in 2017 als een van de weinigen stage lopen bij je eigen bedrijf. Ja. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Nou, dat had veel voeten in de aarde. Ik wilde dat heel graag. En ik kwam met dat plan naar mijn opleiding. En toen was het, nee, dat doen we niet. En toen heb ik bij een commissie van de hogeschool waar ik zat, heb ik een hele aanvraag ingediend voor een student-ondernemersregeling, zoals dat dan heet. Een regeling, een soort van topsportregeling. Daar zou je het mee kunnen vergelijken. En ik heb daar een pitch gedaan voor 6 mensen. Een jurist zat daar, een econoom. En uiteindelijk is dat goedgekeurd. Ja. En zodoende kon ik mijn stage in mijn eigen bedrijf lopen. En was dat ook eigenlijk de start van het netwerk dat ik heb opgebouwd. Mm-hmm. De eerste opdrachtgevers waar ik nog steeds mee werk kwamen van toen. Dus het was heel fijn om dat al tijdens mijn opleiding te kunnen doen. Ja, maar hoe werkt dat dan in de praktijk? Want ja, bij een stage moet je gecontroleerd worden. Moet iemand zeggen, doe je het wel goed? Ja. Nu doe je dat zelf. Ja, heel veel mensen vroegen mij, bepaal je dan ook zelf je cijfer? Ik vond dat wel een hele grappige, maar natuurlijk niet. Nee, ik moest alle opdrachtgevers die ik had, moest ik vragen om een alinea met tips en een alinea met tops te schrijven. Het klinkt een beetje kleuterklas, maar het was echt zo. En dat samen was eigenlijk mijn stageverslag. En daar moest ik dan natuurlijk ook zelf op reflecteren. Maar eigenlijk alle kleine beetjes van alle opdrachtgevers vulden eigenlijk de rol in van een stagebegeleider. En ik had elke week een gesprek met een docent die mij begeleidde op school. Ook echt fysiek ernaartoe. Om te kijken of ik nog steeds goed bezig was en of er nog steeds wat uit mijn vingers kwam. En zo ben ik die stage eigenlijk doorgegaan. Maar dat hebben we eigenlijk op die manier zelf bedacht. Ja, het klinkt wel wat makkelijker dan wat iedereen bij een stage moet doen. Het is natuurlijk in die zin is het ook wel weer lastiger, omdat je natuurlijk zelf voor die opdrachten moet zorgen. En zeker als je helemaal aan het begin staat van je bedrijf, ja, zijn dat toch een van de lastigste dingen. Je hebt nog niet echt een netwerk, dus je hebt ook nog geen opdrachtgevers. Dus dat maakt het wel lastig. En ook alle opdrachtgevers, die vinden natuurlijk iets anders. En die noemen net weer andere dingen in hun stageverslag. Dus ik vond dat eigenlijk wel heel erg interessant. In die zin dat je niet van één iemand de feedback hoort van een stagebegeleider. Maar van, hoeveel zullen het er zijn? Een stuk of 7 opdrachtgevers, denk ik, dat ik opdrachten voor deed in 3 maanden. Ja. Dus dat was heel waardevol. Ja. Maar hoe wordt er dan toch een juist beeld van je gecreëerd? Want als wij dan samenwerken en ik zeg je doet het slecht, maar je werkt met iemand anders samen die zegt je doet het goed, dat staat allebei in je stageverslag. Dat spreekt elkaar dus tegen. Ja, en dat is heel erg interessant natuurlijk. Omdat je dan ook breed weet wat er van je gevonden wordt. Ja. Maar bij ons draait alles om competenties. Produceren was er 1, publieksgerichtheid, researchen en nog een paar andere. En je moest eigenlijk alles daaraan terugkoppelen. Dus die feedback was zeker goed. Maar je moest ook zelf reflecteren natuurlijk op wat je gedaan had. Dus als ik dan van de ene persoon A hoorde en van de andere persoon B, dan moest ik daar C van maken eigenlijk in het stageverslag. Ja. Zoals je ook als je een stagebegeleider hebt, ook dat in je reflectie moet meenemen. Dus dat was niet gek anders, behalve dan dat het inderdaad veel verschillende geluiden was. Maar dat is ook heel leerzaam. Ja, en meteen daarna heb je dus je bedrijf opgepakt na de studie. Ja, eigenlijk doorgepakt. In 2019 heb ik die stap gemaakt om van het presenteren ook te gaan produceren. Toen ik de vraag kreeg kun jij de content die je presenteert niet ook produceren? Dat was voor mij een heel goed teken om dat met een eigen team te gaan oppakken. En sindsdien doe ik dat eigenlijk nog steeds. Ja. En je begeleidt nu jonge ondernemers. Ja. Hoe uit dat zich? Dat kan eigenlijk op 2 manieren. Aan de ene kant doe ik coaching. Dus iedereen die een duidelijke hulpvraag heeft, die help ik graag verder. En aan de andere kant werken we ook aan documentaires. En dat doe ik met hele jonge makers die bijvoorbeeld net zijn afgestudeerd of misschien 1 film hebben gemaakt. Werken we aan hun plannen. En dus ook op die manier probeer ik ze met alles wat ik heb geleerd over het productievak, maar ook over het ondernemersvak, probeer ik ze bij te brengen in hun eerste fase van hun carrière. Ja, waarom specifiek jonge ondernemers? Iemand van 50 kan ook denken. Ja, ik ga de stap zeggen. Er zijn er genoeg die inderdaad die stap maken. Ik vind het leuk om met mensen te werken die ongeveer van mijn leeftijd zijn. Die kan ik ook heel goed begrijpen. Hè? De wereld om ons heen verandert. En daar wil ik ook met name in die documentaires ook echt op inzoomen. Dus dat zijn ook de jonge ondernemers die daar met hele verrassende onderwerpen komen. Echt een nieuwe kijk op de veranderende wereld om ons heen. En dat kan op digitaal vlak zijn, maar ook allerlei andere vlakken. Dus dat vind ik wel heel erg interessant. Het nieuwe denken over onze maatschappij. En ja. Daar kunnen we urenlange discussies en verhalen over delen. Ja, je bent zelf 27, ongeveer ja. 5 jaar bezig dus nu als ondernemer. Ja. Hoe geloofwaardig ben je dan als je die coaching geeft? Ja, ik ben zelf geen starter meer na 5 jaar. Ik heb zelf ook de stap gezet om met een groter team te gaan werken. En dus eigenlijk in die zin uit te bouwen. Dus ZZP'ers die echt aan het begin staan en nog aan het uitzoeken zijn van wat ze zouden willen en hoe ze geld kunnen verdienen, die kan ik daar wel bij helpen. Maar ik meet me zeker niet aan hele grote coaches of wat dan ook met veel ervaring of producenten met heel veel ervaring. Ja. Maar ik denk dat juist die match wel leuk is. Als je allebei jong bent, kun je ook van elkaar leren. Dat merk ik ook heel erg. En dat komt op die manier wel terug, merk ik. Ik snap ook wel dat mensen denken, weer een coach. Ja, ik ben ook eigenlijk geen coach. Ik ben meer echt een producent. Dus ik probeer heel erg vanuit het product te denken en vanuit het talent van iemand. En dat moet ik dan samenbrengen in een goed plan. En ook voor de opdrachten die we vanuit de bedrijven krijgen, zoek ik daar de juiste mensen voor. Dus echt coach ben ik niet. Af en toe sta ik wel eens open om inderdaad met mensen te praten. Maar vaak is het om samen aan een productie te werken. Ja. Maar inderdaad, het is een wildgroei op het moment van coaches. Dat zijn echt... Juist op financieel gebied. Ja, financieel gebied, lifestyle. Heel veel mensen die benoemen zichzelf ook als coach inderdaad, zonder ervaring. Of die hebben jarenlang dan iets gedaan en gaan er dan in over. Maar ook heel veel jonge mensen inderdaad, die bepalen om inderdaad dan lifecoach te zijn. Omdat ze zelf denken dat ze het wiel hebben uitgevonden. En dan kan in sommige gevallen kan het ook zo zijn. Hè? Dus dat je een klik hebt met iemand en dat je denkt, zo, daar kijk ik tegenop. En dan doet leeftijd er niet toe. Ja. Maar het valt inderdaad wel op dat heel veel mensen zich zo noemen. En ik noem mezelf eigenlijk niet per se zo. Ik hoor er ook wel wat cynisme in. Omdat je ook zegt, die zeggen zelf dat ze het wiel hebben uitgevonden. Ja, je hebt heel veel mensen die zich natuurlijk gewoon coach noemen zonder dat daar echt iets aan vooraf ging. Hè? En sommigen doen het ook puur vanwege het verdienmodel. Dat zie je bij veel dropshippers die dan niet hun geld daarmee verdienen, maar eigenlijk met hun coachingsprogramma's van 2000 euro. Het is gewoon een makkelijke manier om veel geld te verdienen, coachen. En ik denk dat het daarom ook wel steeds gewilder wordt. Omdat we ook in een generatie zitten die wat onzekerder wordt. Mm-hmm. En ik denk dat heel veel mensen steeds meer de behoefte hebben aan een coach. En op zich, behoefte is goed. Maar als iedereen zich coach gaat noemen, dan is dat inderdaad wel een lastige, vind ik. In de studio zit nog steeds ondernemer Julian Klop. En we gaan het zo meteen uitgebreid hebben over de voor- en nadelen van zelfstandig ondernemer zijn. Heb je ondertussen vragen voor hem? Bel dan 0800-1121 of gebruik de NPO Radio 1 app. En dat kan allebei helemaal gratis. We'll be right back. Fleetwood Mac op NPO Radio 1 met Dreams. En over die dromen gaan we het hebben. De nacht van BNN VARA. In de studio zit namelijk nog steeds zelfstandig ondernemer Julian Klop. Er zijn steeds meer ondernemers in Nederland. De teller staat inmiddels op 1,2 miljoen. En de vraag is dat nou slim om te doen of niet? Heb jij vragen voor mijn gast, ondernemer Julian Klop dus? Stel die dan nu via 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. Julian, even een gewetensvraag. ZZP'er zijn, vloek of zegen? Ja, dat hangt er vanaf wie daarmee aan de slag gaat, wie er ZZP'er wordt. Je ziet nu steeds meer dat mensen ook gedwongen ZZP'er worden. Ja. En dat is ja toch iets wat je eigenlijk niet wil. Dat zie je ook bij die flitsbezorgers. Even voor de duidelijkheid, wat houdt dat in, gedwongen ZZP'er zijn? Nou, bijvoorbeeld bij de flitsbezorgers zie je dat nu. Die werken eigenlijk allemaal als freelancer, maar die krijgen 14 euro per uur. Sommigen moeten hun eigen fiets kopen. Ze zijn allemaal zelf verantwoordelijk voor hun pensioenopbouw en voor hun ziektekosten. Allerlei andere kosten die dan dus eigenlijk de werkgever ontloopt. Ja, die hebben nooit gekozen voor het ZZP-schap. En dat zie je, maar dat zie je bij PostNL bijvoorbeeld ook. Die zet nu veel meer freelancers in. En ik zie ondernemerschap meer iets als je passie volgen. En als dat je ligt, als dat je roeping is, dat je graag, omdat je een hobby hebt of omdat je iets gewoon heel erg leuk vindt of in een idee gelooft, dat je met die basis gaat ondernemen, dan vind ik het heel goed. Maar je ziet dat heel veel mensen in een soort van hoek worden geduwd nu. Ja, en dat is een wat mindere werking. Op het die moment. Regels gaan wel veranderen, hè, vanaf 2025. Want ZZP'ers die minder dan 35 euro per uur verdienen, die hebben dan recht op een vaste baan. Is dat een goede oplossing, denk je? Alle beetjes helpen. Minimum uurtarief of inderdaad. Nou ja, ze denken nu ook na over een verplichte verzekering. Ja. Ja, dat zijn kosten die sommige ZZP'ers er niet bij kunnen hebben. Maar als het in het voordeel is van de ZZP'er, dan zeker. Ja. Maar ik vind wel dat er inderdaad wat meer moet worden ingebouwd. Hè. Als er geen minimumtarief is, dan worden er ook heel veel journalisten bijvoorbeeld, om maar een groep te noemen, ook uitgeknepen. Ja. En dat is dat wil je niet. Dus alles wat daartegen wordt bewogen, hè, dus dat ook een ZZP'er die ook een hogere uurtarief natuurlijk heeft dan dat er in loondienst gangbaar is. Maar dat komt ook omdat hij daar van alles en nog wat voor moet aanschaffen om zijn werk te kunnen doen. Zijn eigen pensioen moet opbouwen. En een minimumtarief van 35 euro per uur, daar ben ik wel voorstander voor. Ik denk dat je met veel minder ook niet heel veel kan. Of in ieder geval niet genoeg voor jezelf opbouwen. Ja. Om er ook over een aantal jaar nog profijt van te hebben. Ja. Veel zelfstandige ondernemers zitten daar toch onder. Waar ligt dat aan? Ja, dat is een hele goeie. Ja, ik merk om me heen, hè, want ik werk veel met mediamakers en met journalisten. Ik merk dat die het soms inderdaad wel lastig vinden om inderdaad een prijs te bepalen. Of om ook echt te gaan onderhandelen. Zeker ook omdat er een aantal partijen zijn in het mediaveld die ook eigenlijk zelf de tarieven bepalen. En sommige mensen vinden het gewoon heel erg lastig om te onderhandelen. En dat is eigenlijk de basis van het ondernemerschap. Bij loondienst onderhandel je eigenlijk één keer. Of je komt op een sollicitatie en je bespreekt met elkaar. Hè, hoe gaan we het doen? Wat zijn je verwachtingen? En dat wordt teruggekoppeld. En als ondernemer doe je dat natuurlijk elke keer. Moet je stevig in je schoenen staan. Ja. En iedereen die met particulieren werkt, die werkt vaak ook met particuliere prijzen. Bij de kapper ga je ook geen 70 euro afrekenen. Nee, maar het is natuurlijk wel zo, als ik een video wil laten maken, en dan zeg jij, nou, ik zeg maar 50 euro per uur. En dan ontmoet ik iemand met exact dezelfde ervaring of vergelijkbaar. En die zegt, ik vraag 30 euro per uur. En natuurlijk ga ik voor hem. Ja, dat is een vrije sector en dat is lastig. Hè? Het is een vrij beroep, dus iedereen kan bepalen wanneer of die het gaat doen en voor welke tarieven die dat gaat doen. Het hangt er ook heel erg vanaf van wat voor opdrachtgevers je werkt. Werk je voor particulieren? Want in video heb je bijvoorbeeld de bruiloftfilms. Nou ja, dan zijn de tarieven natuurlijk veel lager dan voor hele grote corporates die gewoon een marketingbudget hebben. Dus allemaal waar voor het geld, maar natuurlijk ook in verhouding met de bedrijven. Maar goedkoop is niet altijd beter. Het is maar net ook wat je voor ogen hebt en wat je wil, denk ik. Ja. Dus goedkoop is ook niet altijd slechter. Oh nee hoor, helemaal niet. Er zijn ook heel veel ZZP'ers die zichzelf gewoon hartstikke onderschatten. En die eigenlijk wel met hun prijs omhoog kunnen. Maar inderdaad, gewoon ja, bescheiden zijn of niet willen onderhandelen of niet kunnen onderhandelen. Daar wat minder goed in zijn. Je hebt heel veel ZZP'ers die gewoon echt uitblinken in wat ze doen. Hè? Dus het vak wat ze zichzelf hebben geleerd. Mm-hmm. Maar gewoon niet zo goed zijn in het verkopen van zichzelf, het verkopen van hun product. Echt wel vakmensen. Maar gewoon niet zo diehard of niet zulke sterke ondernemers. Andersom zie je ook mensen die maar wat aanmodderen, maar daar de hoofdprijs voor vragen. Ja, dat is maar net wat je DNA is misschien ook. En ja. dat bewijst ook dat ondernemen ook niet voor iedereen wat is. Natuurlijk. Trial and error hoor ik ook wel in. Ja, dat is het belangrijkste. Ja. Het is als ondernemer moet je wel altijd op zoek gaan naar hoe het ook anders kan en wat je wil. En het is veel op je bek gaan. En elke keer als je een nieuwe opdracht krijgt of met een nieuwe opdrachtgever wat gaat doen. Ja, dat is elke keer ook wel een risico. Zeker als je ook wat voorwerk moet doen. En dat heb je in loondienst niet, want je weet dat je het aan het einde van de dag weer betaald hebt. Hebt gekregen. En als ZZP'er is dat niet altijd zo. Ja. Dus er hangen ook wel risico's aan. Maar ja, doen. Veel doen. En blijf proberen. Dat is inderdaad trial and error. Ja. Ja. Over dat uurtarief, daar is een vraag binnen overgekomen van Tom. Hij wil graag weten, jullie zegt hij, als ZZP'er moet je vaak een eigen uurtarief bepalen. Hoe bepaal je nou een goed en eerlijk tarief? Ja, vind ik een hele goeie. Iedereen zou het advies geven van kijk om je heen, kijk naar de markt en kijk naar wat concurrenten vragen. En ik zeg dat niet. Ik zou zeggen, kijk ook vooral wat je nodig hebt aan inkomsten. Als je je ideale leven voorstelt. Zet eens even alle kosten voor jezelf op een rijtje. Kijk eens hoeveel je kunt werken voor het aantal dagen bijvoorbeeld in de maand dat je betaald werk doet, moet ik erbij zeggen. Dus niet aan je website, maar alles wat zich resulteert in geld. Mm-hmm. En ga eens uitrekenen op wat voor uurtarief je uitkomt. En ga dan ook eens kijken of dat niet heel veel hoger of heel veel lager ligt dan concurrenten. Maar iedereen die leeft op een andere manier. Toen ik begon had ik een kamer die ik huurde. Studentenkamer, €200 per maand. Mm. Ja, ik verdiende toen denk ik in het begin €1800 per maand of zo. Ja, dat was toen echt hartstikke prima. Ik kon lekker op vakantie en zo kon allemaal dingen doen die studenten dan niet deden. En nu is dat ongeveer mijn huur. Ja, en dan ben ik ook met mijn prijs omhoog gegaan in de tussentijd. Dus ik zou ook vooral kijken van wat heb ik nodig om het leven te leven zoals ik hem voor me zie. Ja. En welke rol kan dan een opdrachtgever spelen in dat bepalen van een uurtarief? Ja, ik vind eigenlijk als je echt onderneemt en als je echt een zelfstandige bent, ga je zelf over je uurtarief. En daar moet je ook eigenlijk voor gaan staan. Je bent iets waard en iets zakken. Ja, weet je, als je de opdracht heel erg leuk vindt, kan dat natuurlijk altijd. Maar als een opdrachtgever op voorhand al zegt, dit is het uurtarief. Ja, dat is eigenlijk alsof je een soort van iemand aanneemt. Hè. En ik vind, een ZZP'er gaat altijd over zijn eigen uurtarief. En als een opdrachtgever dat te veel vindt, dan kan dat. Dan is er gewoon geen match. En dan moet je misschien in een andere vijver gaan vissen. En maar ik denk niet dat een opdrachtgever jouw tarief moet gaan bepalen. Nee, want daar is ook wel vaak een misverstand over. Hè? Dat de ZZP'ers, omdat ze meer vragen, dat ze duurder zijn dan mensen in loondienst. Ja. Dat klopt niet per se, toch? Dat klopt niet, nee. Want je hebt natuurlijk in loondienst ook met allerlei kosten te maken. Je betaalt iemands pensioen, je betaalt iemands ziektekosten. Je hebt bepaalde verzekeringen die je kunt afsluiten. Kijk, een ZZP'er is in die zin dan weer goedkoper, omdat hij zijn eigen materiaal aanschaft waar jij geen omkijken naar hebt. Hè. Als jij bijvoorbeeld een cameraman in dienst neemt, is het ook handig om een camera te hebben. Maar als je een camera kunt meehuren met iemand, dan is dat in die zin goedkoper. Maar bij een arbeidskracht komen allerlei kosten kijken die het gewoon een stuk duurder maken. Dus misschien ben je met de starter €2500 per maand kwijt en met een freelancer veel meer. Maar daaromheen zitten ook nog wel heel veel kosten die je voor een arbeidskracht ook kwijt bent. Ja, precies. En ook nog, eigenlijk nog veel belangrijker is ook dat je en dan zeg ik het even heel oneerbiedig, een freelancer kun je natuurlijk ontslaan wanneer je wil. Iemand die in loondienst zit, daar ga je een band mee aan. Hè? Dus dat is iemand die je goed moet verzorgen, die onderdeel is van het team. En een ZZP'er doet veel op eigen kracht. En als het niet bevalt, zit je niet aan bepaalde maatregelen vast. Nee. Dan kun je gewoon of het ontbinden of wat dan ook. Maakt het ook alweer gevaarlijk dus om ondernemer te zijn? Heel gevaarlijk. En heel veel risico's inderdaad. Dat moet je kunnen en dat moet bij je passen. En sommige mensen, vooral heel jonge mensen, die bijvoorbeeld in de e-commerce gaan, die denken daar denk ik niet genoeg over na. Mm-hmm. Maar nee, ja, je moet wel sterk in je schoenen staan om het goed vol te houden. Ja, ja, precies. En, maar er zijn dus ook heel veel ZZP'ers, hè, die stoppen weer binnen 3 maanden. Dat getal is ontzettend hoog. Ja. Waarom doen ze het dan überhaupt? Ja, en om dat even aan te vullen, meer dan of ongeveer de helft stopt al in het eerste jaar. Na een paar jaar blijft er ongeveer een kwart over. Ja, waar ligt dat aan? Ik denk dat heel veel mensen zich vergissen in wat er allemaal bij komt kijken. En mensen zullen heel snel, ja, administratie, dat is niks voor mij. Maar het zijn vaak nog wel andere dingen die daaraan... weet je, het kan natuurlijk in het begin heel goed gaan, omdat je leuk contact hebt met je netwerk en met een aantal potentiële opdrachtgevers. Maar ja, dat het op een gegeven moment weer wat stil loopt. En ja, dan is de vraag, wat ga je doen? Ga je dan weer terug in loondienst? Ga je weer meer acquisitie voeren, weer meer marketing doen? En ga je ervoor? Maar er ligt een druk op je schouders. En ja, niet iedereen kan dat. En sommigen vergissen zich er gewoon in wat er allemaal bij komt kijken. Ja, ik denk dat het daar ook wel met name aan ligt. Denken mensen ook niet gewoon te groot van zichzelf? Ja. Ja, ja, nou, dan zie ik eigenlijk een soort van moeder-zoon moment. Weet je wel, van moet je dat nou wel doen? Ja, ik denk dat het altijd wel goed is om, voordat je eraan gaat beginnen, om goed marktonderzoek te doen, hè, zijn er voor het idee. Want eigenlijk, een ideaal ondernemerschap is eigenlijk dat je je passie en vraag uit de markt bij elkaar krijgt. En dat verpakt in een product of dienst waar dus vraag naar is, maar waar je zelf ook achter staat. Ik denk dat dat de basis is. En ja, dan moet je inderdaad ook wel goed hebben gekeken of er inderdaad vraag naar is. Want anders kan het misschien wel zijn dat het een paar keer lekker loopt. Maar ja, je wil ook dat je over 2 jaar nog steeds bezig bent. Dus omdat voordat je je gaat inschrijven bij een KVK te doen, dat is geen overbodige luxe. Veel bellen, veel kijken. Is dit waar mensen op zitten te wachten? Mm-hmm. Dat wat ik wil aanbieden, ben ik niet de zoveelste in een bepaalde regio bijvoorbeeld. Bedoel, het heeft geen zin om als in een straat 2 kapsalons zijn, om er dan nog één te openen. Hè? Het is wel, maar dat geldt voor elke branche op zijn eigen manier. Ja, daar zou ik wel goed naar kijken voordat je start. Anders dan, ja, houdt het inderdaad gauw op. Nou, en je hebt de term al een paar keer gebruikt, ondernemersrisico. Hè? Nou, er kunnen natuurlijk ook onverwachte dingen gebeuren. Neem bijvoorbeeld de start van de pandemie in 2020. Ja. Toen zei toenmalig minister Wiebes... ZZP'ers hebben hier nou eenmaal zelf voor gekozen. Ja, ja. Hoe luister jij naar zoiets? Nou ja, in dit geval is het natuurlijk zo dat er beperkingen zijn om je werk te kunnen doen in sommige branches. Hè, ongeveer de helft van de ZZP'ers heeft flinke risico's gehad en moeten dragen in die coronatijd, blijkt het onderzoek. Ja, als inderdaad door overheidsingrijpen bepaalde dingen niet kunnen, ja, dan ligt dat ook wel buiten jezelf. En natuurlijk loop je een bepaald risico. Maar het risico dat je liep tijdens de pandemie is wel echt ongekend groot. En ik vind het ook wel een verantwoordelijkheid voor een politiek om dan inderdaad tegemoet te komen. Als er gewoon heel veel niet kan. Ik werk bijvoorbeeld voor hogescholen. Nou ja, die waren ongeveer een jaar, 1,5 jaar dicht. En vakantieparken trouwens ook. Ja, heel lastig om dan een opnamedag te plannen. Hoe heb je het overleefd? Nou, we hebben af en toe in een bedrijfspand, want die mocht wel open zijn, hebben we dan bijvoorbeeld wat gehuurd om daar dan een opname te doen. Of gewoon gedacht wat er wel kan. Dus in bepaalde settings draaien wat dan, volgens de regels was. Of in tijdblokken bijvoorbeeld. Als we dan 8 sprekers hadden of 8 interviewkandidaten. Om dat gewoon in blokken te verspreiden. Dus dat op elk moment maar 2 mensen binnen waren. Ja, dan op zo'n manier hebben we het overleefd. Maar het was wel even goed omschakelen allemaal. Ja, maar af en toe iets huren klinkt nou niet echt rendabel. Nee, het was inderdaad een lastige periode. En ik denk dat inderdaad voor veel mensen wel geldt. Maar nee, ik moet zeggen, ik heb het geluk gehad dat er eigenlijk geen enkele klus is geannuleerd. Wel verplaatst, sommige zelfs 1 jaar of 1,5 jaar later. Mm. Dus afgelopen jaar heb ik het ontzettend druk gehad met überhaupt al het inhalen van klussen en alles wat daarbij kwam. Dus dat is er een zegen. Maar

shit out of me. Lauryn Hill en de Fugees op NPO Radio 1. Killing Me Softly with His Song. De nacht van BNNVARA. In de studio zit nog steeds zelfstandig ondernemer Julian Klop. En we hebben het dus over zelfstandig ondernemerschap. Heb jij vragen? 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. Ja, Julian, ik zei net al, het aantal ZZP'ers is op een recordhoogte. 1,2 miljoen, vooral in de zorg trouwens, ook heel opvallend. Ja. Worden ondernemers genoeg gesteund door de overheid? Genoeg gesteund door de overheid. Ondernemen moet je natuurlijk eigenlijk op eigen kracht doen. Hè? Er zijn natuurlijk wel wat uitzonderingen. Je hebt natuurlijk subsidies die je kunt aanvragen als je projecten wil doen van maatschappelijk nut bijvoorbeeld. Of als je een idee van de grond wil krijgen, een innovatief idee. Hè? Er zijn allerlei start-up regelingen bijvoorbeeld. Waarbij je je innovatieve idee kunt uitwerken. Dus dat is er wel. Maar als ondernemer moet je ook zelf iets opbouwen natuurlijk. Ja, maar dus vooral in de zorg. Ja, typisch. Maar heb je enig idee waar dat aan kan liggen? Ja, dat is een goede vraag. Coaches hadden we net al over natuurlijk. Dat zie je al heel veel. Zorg, ja, waar komt dat vandaan? Hè? Want het is natuurlijk nu weer een piek na de coronacrisis. Toen het iets gezakt is. Het is eigenlijk de afgelopen jaren alleen maar gestegen. Tot eigenlijk die pandemie kwam. Zorg. Vindt een interessante. Ik zou niet weten. Nee. Veel mensen die daarvoor kiezen nu. Ja. Toch die bestaanszekerheid misschien? Dat zou kunnen. Ja. En stel nou, hè, ik heb al jaren een loondienstcontract, maar ik wil dus die overstap maken naar ZZP'er. En dan hebben we het echt over 30, 40 jaar. Hoe doe je dit? Ja, alles komt met een beetje vertrouwen. Ik kan me voorstellen, als je al wat ouder bent en je hebt bepaalde verantwoordelijkheden, je hebt een hypothese, of je hebt een hypotheek, je hebt kosten die je maakt, je hebt misschien kinderen van wie je de studie betaalt, ik zeg maar wat. Ja, dan wil je eigenlijk natuurlijk geen risico's lopen. Dus hoe ouder je wordt, hoe lastiger, wat ik net zei, ik ben op mijn studentenkamer begonnen. En toen kon alles eigenlijk wel, alles wat ik ook verdiende, was mooi meegenomen. Maar ja, als je op een gegeven moment van een volwassen bent, dan is het veel lastiger om er echt voor te gaan. Wat je dan het beste kan doen, als je zegt van, joh, ik vind het toch spannend, is om af te gaan bouwen. Dus in plaats van 5 dagen in de week bijvoorbeeld 4 dagen in de week te gaan werken, om dan 1 dag te gaan freelancen. En als je merkt dat dat werkt, om dan bijvoorbeeld te zeggen, dan ga ik 3 dagen werken of dat nog verder terugbrengen. Dus mensen die denken van, ik wil niet alles op het spel zetten, want ik heb gewoon mijn rekeningen te betalen. Ja, zou ik dat aanraden. En als het dan niet werkt, of je vindt het gewoon leuk om erbij te doen, als dat blijkt, ja, dan kun je part-time bijvoorbeeld gaan werken en de rest van je tijd als freelance. En als het nou echt bevalt en het loopt goed, kun je altijd zeggen dat je op een bepaald moment stopt. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat je van het ene op het andere moment dat het spannend is. Ja, en is dus een combi, hè, van loondienst en zelfstandig ondernemer. Is dat eigenlijk het veiligst? In die zin, loondienst is natuurlijk altijd veilig, omdat je ergens op kunt terugvallen. Hè. Er komt een bepaald salaris binnen. Ook als je 3 dagen in de week werkt en het is bijvoorbeeld, laten we zeggen, €1500. Dan kun je dat aanvullen met je ZZP-inkomsten. En ja, ervaring leert dat gewoon met het jaar meer wordt, hè, wat je als ZZP'er verdient. En dat alle begin gewoon ontzettend lastig is. En vaak na 1 jaar of 4 heb je een netwerk opgebouwd. Doen opdrachtgevers vaker een beroep op je. Elk jaar ga je natuurlijk, hè, de meeste ondernemers gaan in januari met hun prijs omhoog. Dus elk jaar ga je ook wat meer verdienen. Daar moet je wel echt de tijd voor nemen. Niemand begint meteen met offertes van een ton. Ja. Daar werk je langzaam naartoe. En met nadruk langzaam, lange adem. En daardoor is inderdaad het risico natuurlijk beperkter als je zegt, ik ga dat combineren. Zolang je wel de focus kunt blijven houden op beide dingen. Als beide dingen door elkaar gaan lopen, dan is het niet raadzaam. Ik kan me voorstellen dat het voor veel mensen de oplossing is om ook te gaan verkennen of het ondernemen iets voor ze is. Ja, er bestaat snel geld dan? Wat bedoel je met snel geld? Ben ik benieuwd naar. Nou ja, want heel veel mensen denken, ik ga lekker ZZP worden, want dan word ik rijk. Ja. Oh, dat kan ook zeker. Je kunt hartstikke rijk worden als ZZP'er. Je kunt ook hartstikke arm blijven als ZZP'er. Je kunt er ook een beetje tussenin zitten. Snel geld verdienen, dat is lastig. Je zal een portfolio bijvoorbeeld in mijn vak moeten opbouwen. Of dan wel een cv voor bepaalde opdrachtgevers. Ik begon ook met hele kleine stichtingen bijvoorbeeld waar ik voor werkte. En inmiddels zijn dat de wat grotere namen. En zijn daarmee ook de tarieven van de producten die we maken omhoog gegaan. Maar ja, dat gaat allemaal niet over één nacht uit. Dus snel geld, ook al wordt dat ook wel beweerd in... gaan we weer met e-commerce en weet ik het wat binnen. Ik rij hier met mijn mooie auto langs mijn villa in Thailand. Ja, die illusie, die wil ik iedereen uit zijn hoofd praten. Dat is niet zo. Als je dat al bereikt, ja, dan ben je echt wel een aantal jaar onderweg. En heb je het wiel moeten uitvinden met trial and error, daar is die weer. Ja, op een gegeven moment gaat dat wel komen, maar meteen snel rijk worden, niet. Maar rijk word je ook niet in loondienst. Dus het is maar net wat je voor ogen hebt en waar je voor wil gaan. Ja, daarover heeft luisteraar Roos een vraag. Die zegt, ik ben zelf een bedrijf gestart, terwijl ik ook in loondienst was. Dat voor de financiële zekerheid, dat is toch juist een goede optie? Ja, dat was volgens mij ook precies wat ik eigenlijk net duidelijk wilde maken. Om dat te combineren. Ja, zeker. Ik zie dat heel veel mensen dat doen. Die dan inderdaad denken van, joh, ja, is het ondernemen wat voor mij? Of ik wil gewoon wel de zekerheid hebben, ook als ik een mindere maand heb. Heel veel ZZP'ers bouwen bijvoorbeeld geen buffer op. Nee. Dat vind ik altijd wel belangrijk dat ze dat doen. Maar dat gebeurt toch heel vaak niet. Dan denken ze, oh, ik heb een mooie meevaller deze maand. Ik heb €3000 meer verdiend dan vorige maand. Dus ik ga op vakantie, ben je het weer kwijt. En dan komt er vervolgens weer een moment dat je minder... Ja. En dat heb je natuurlijk wat minder als je in loondienst werkt. Want dan is het een aanvulling op wat er al binnenkomt. En weet je ook dat je een minimumbedrag elke maand ontvangt. Ook als je wat mindere maanden hebt als freelancer. Mm. Of als het in het begin nog even niet zo hard loopt. Dus ik ben het helemaal eens. Ja, maar ik denk ook wel weer 1,2 miljoen zelfstandige ondernemers... Ja. Hebben er niet genoeg op een gegeven moment. Ja, dat vindt de overheid wel. Want er komt natuurlijk nu ook die voltijdbonus komt eraan. Hè. We zien dat onze generatie, 27, steeds meer voor parttime kiest. 4 dagen wordt eigenlijk een beetje de norm. En met het personeelstekort is dat een ontwikkeling die de overheid eigenlijk wil tegengaan. Jouw vraag was ook alweer. Nou ja, of dat dus niet te veel zelfstandige ondernemers zijn. Ja, nou, volgens de overheid dus inderdaad wel. En die willen inderdaad weer dat personeelstekort oplossen. En daar is personeel voor nodig. Dus mensen in loondienst. Dus ja, dat zie je veel. Maar ook waar we het net over hadden, de gedwongen eenmanszaken, de gedwongen ZZP'erschap. Ja, dat is ook wel een groot probleem. Dat is eigenlijk schijnzelfstandigheid, hè? Schijn-ZZP'er, zoals zeker, we dat dan noemen. Daar gaat strenger op gereageerd. Daar wordt strenger op gereageerd, inderdaad, ook vanuit overheid. En ik vind dat wel een goede zaak, eigenlijk. Dus laten we zeggen, ja, ZZP'ers, zijn die er genoeg? Nee. Maar er is ook een personeelstekort. En er zijn ook heel veel schijnzelfstandigen die eigenlijk in loondienst zijn. En daar heb ik dan de grootste problemen mee. Ja, maar ja, als heel Nederland straks zelfstandig ondernemer is. Ja, zal niet gebeuren. Je hebt altijd volgers, je hebt altijd leiders en iets ertussenin. Maar niet iedereen is geschikt voor zelfstandig ondernemen. Voor jezelf werken, zoals dat dan heet. Dus ook lang niet iedereen gaat dat doen. Er zijn heel veel, er zijn gewoon mensen die het heerlijk vinden om voor een baas te werken en om zekerheid te hebben. En ook bijvoorbeeld willen investeren in het sociale leven. Ja, ZZP is lang niet voor iedereen weggelegd. Nee. En dat iedereen gaat ZZP'en, ja, dat moet... Nee, bij de een past het, bij de ander niet. En inderdaad, sommige mensen denken dat bij hun past. En dat stopt dan op een gegeven moment inderdaad. Wat ik zeg, minimaal de helft stopt alweer na het eerste jaar. Ik hoorde jou net inderdaad binnen 3 maanden ook dat er veel stoppen. Ja, dat is niet voor niks. Dus nee. Zou dan zelfstandig ondernemerschap makkelijker of moeilijker moeten worden gemaakt? Nou, de drempel ligt heel laag. Want wat je nu moet doen is naar de KVK gaan. Volgens mij moet je €67 betalen om ingeschreven te worden. Krijg je ook een leuk kopietje erbij waar je niks aan hebt. Maar die neem je mee en dat is eigenlijk de basis. En dan is het aan jou of je nog een website online wil zetten of wat dan ook. Maar je bent ingeschreven bij de KVK en je kunt gaan werven. En je kunt ook offertes en facturen gaan sturen. Zo makkelijk is het nu. Ik vind dat het zo makkelijk ook moet blijven, maar dat er wel meer voorlichting mag zijn onder ZZP'ers die ook bijvoorbeeld jong beginnen. He, sommigen beginnen echt op een 17, omdat ze een idee hebben voor een techbedrijf en er geld wat ze ergens verdienen er vol insteken, omdat ze denken dat dat zo moet. Mm-hmm. Ik zou zeggen, weet wat je doet. Ga daar wel echt met mensen over praten. En ik denk dat we gewoon goed moeten voorlichten over wat de risico's zijn. Maar dat er niet bijvoorbeeld een drempel zou moeten komen of je wel of niet kunt inschrijven. Ik denk dat mensen dat zelf moeten bepalen. Maar dat mensen dat wel moeten doen op basis van de juiste kennis. Ja, maar ik hoor wel in je door, je zou meer bemoeienis willen van de overheid. Begeleiding misschien. Ja, of dat van de overheid is of zo, weet ik niet. Kijk, als je ondernemend bent, heb je een ondernemende houding. Dat wil zeggen dat je met mensen in gesprek gaat die bijvoorbeeld ook wat verder zijn dan dat jij bent. En ik zie gewoon dat heel veel mensen dat niet doen. Die geloven in hun idee of die gaan het gewoon wel even doen. En als het dan niet bevalt, dan ga ik wel weer terug in loondienst. Hoor je heel vaak. Nou, dat is gedoemd om te mislukken. Okay. Je bent een ondernemer of je bent het niet. Het is niet zomaar iets wat je even aankijkt. Dus vaak zijn het inderdaad mensen die denken, ja, dit is het voor mij, ik kies hiervoor. En dan uiteindelijk merken dat het niets voor hen is. Hm. Ja. En daar zou inderdaad al wat meer voorlichting over mogen komen. Maar ja, de ondernemer kan zelf ook. Ik bedoel, als jij bijvoorbeeld een plan schrijft of als jij bepaalde ideeën hebt, leg het dan ook aan wat mensen voor. Ja. Voordat je begint. En niet alleen aan je moeder, want die vindt natuurlijk alles fantastisch. En ook niet aan je vrienden, want die vinden het net zo top. Maar ga eens met je doelgroep praten. En ga eens kijken wat je van hun terugkrijgt. Of je je idee nog wat kan tweaken voordat je eraan begint. Dat is geen overbodige luxe. Nee, dus je zegt eigenlijk, doe het als het je passie is, maar let op de gevaren. Ja, ja, je moet de eigenschappen hebben van een ondernemer. Je moet een bepaalde passie hebben. En in het idee of product dat je wil aanbieden moet gewoon vraag zijn vanuit de markt. Anders wordt het ook heel lastig. En als je die drie dingen er zijn, dan moet je het vooral, gaan doen. Moet je het najagen. Maar bespreek altijd wat je wil gaan doen met zoveel mogelijk mensen. En zorg ervoor dat je gewoon goed beslaagd in ijs komt. Julian Klop, ik wil jou alvast ontzettend bedanken dat je hier wilde zijn. Jij bedankt. Het uur is alweer bijna voorbij. Jij blijft nog wel eventjes zitten. Want heb jij vragen voor mijn gast, zelfstandig ondernemer Julian Klop? Bel dan nu 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. En dan gaan we die straks na het nieuws proberen te beantwoorden. on the cover of a magazine. Grace Kelly, Harlow Jean, picture of a beauty queen. Jean Kelly, Fred Astaire, Ginger Rogers, dance on air. They had style, they had grace. Rita Hayworth gave good face. Lauren, Catherine, Manitou, Betty Davis. Madonna op NPO Radio 1. In de studio zit nog steeds zelfstandig ondernemer Julian Klop. Heb jij vragen aan hem over ondernemerschap en het zijn van zelfstandig ondernemer, oftewel ZZP'er? Gebruik dan de gratis NPO Radio 1 app of bel ons 0800-1121. Maar je mag ook reageren op de stelling. En die luidt vandaag: je kan beter ZZP'er zijn dan in loondienst werken. Dus je kan beter ZZP'er zijn dan in loondienst werken. Hoe kijk jij tegen de stelling aan? 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. NPO Radio 1. 3 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein is ook in een tweede rechtszaak schuldig bevonden aan verkrachting. De 70-jarige Weinstein stond in Los Angeles terecht voor meerdere gevallen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De jury oordeelt dat hij in een van die zaken volledig schuldig is. Begin volgend jaar zal de rechter een straf uitspreken. 2 jaar geleden werd Weinstein in New York al veroordeeld tot 23 jaar cel vanwege aanranding en verkrachting. De onthullingen van zijn jarenlange wangedrag leidden tot de MeToo-beweging. Terry Hall, de zanger van de Britse ska-groep The Specials, is overleden. Hij stierf na een kort ziekbed. Hall brak met de groep in 1979 door met de single Gangsters. Daarna hadden ze nog hits met A Message to You, Rudy en Ghost Town. De Specials traden ook regelmatig in Nederland op. In juni gaven ze nog concerten in Utrecht en Amsterdam. Terry Hall was 63 jaar. De Amerikaanse oud-president Trump moet worden vervolgd voor zijn rol bij de Capitoolbestorming. Dat is het advies van de parlementaire commissie die onderzoek doet naar de gebeurtenissen op 6 januari van vorig jaar. De oproep van Trump om stemmen op zijn rivaal Joe Biden ongedaan te maken en extra stemmen voor hemzelf te vinden wordt beschouwd als een poging tot fraude. Amber Heard en Johnny Depp hebben een schikking getroffen in de smaadzaken die ze tegen elkaar hadden aangespannen. Beide acteurs trekken daarom hun hoger beroep in. De overeenkomst tussen de twee houdt onder meer in dat Heard $1 miljoen aan Depp betaalt. Die zal dat geld doneren aan een goed doel. Afgelopen zomer was er wereldwijd aandacht voor de rechtszaak tussen de twee voormalige liefden. Aanleiding was een artikel van Heard waarin ze het had over huiselijk geweld zonder Depp bij zijn naam te noemen. Het weer, het is bewolkt en er kan wat regen vallen. De temperatuur ligt tussen de 6 en 8 graden. Ook overdag is het bewolkt en regenachtig. En dan wordt het maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Een hele goede nacht. Welkom bij de Nacht van Bien en Vara. Mijn naam is Ruben van Haften. En nu is het woord aan jou. De Nacht van Bien en Vara. Met het beste van NPO Radio 1. In de studio zit nog steeds onze gast Julian Klop. En we hebben het over zelfstandig ondernemerschap. Heb jij vragen aan hem of wil je reageren op de stelling? Dat kan in de gratis NPO Radio 1-app of bel 0800-1121. En de stelling vandaag luidt... je kan beter zelfstandig ondernemer zijn dan in loondienst gaan. Dus je kan beter zelfstandig ondernemer zijn dan in loondienst gaan. 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1-app. Ja, Julian, die stelling ga ik eerst aan jou voorleggen. Ja. Dat had je wel verwacht, denk ik. Dat had ik wel verwacht. Ik ben het, hoe gek dat ook klinkt, niet eens met de stelling. Vertel. Eigenlijk waar we het net ook over hadden. ZZP'er zijn moet je liggen. Dat moet echt bij je passen. Dus dat ZZP'er beter is dan loondienst, dat is niet zo. Loondienst heeft zo zijn mooie kanten natuurlijk. Hè. De loyale band die je met een werkgever kunt opbouwen. Het risico dat je kan vermijden doordat je gewoon inkomen hebt. ZZP'er heeft dan weer als voordelen dat je je passie kunt volgen. Dat je het zo groot kan maken als je zelf wil. Er zijn voor's en tegens. En de ene persoon is de andere persoon niet. Hè? Sommige mensen gaan inderdaad gewoon echt heel goed op het in complete vrijheid iets doen. En een ander weet gewoon niet waar hij het dan zoeken zou moeten zoeken. En die verdwaald in een oerwoud. Dus nee, het ene is denk ik niet beter dan het ander. Dus ik zou zeggen niet eens, denk ik. Ja. Maar ja, het oude plaatje is toch ook wel... je studeert, het liefst word je dokter of advocaat. Om het even heel simpel te zeggen. En dan ga je 9 tot 5. Zekerheid, huisje, boompje, beestje. Ja. Dat beeld is weg, hè? Ja, dat zeg je zeker. Het oude beeld. En dan zouden mensen van een jaar of 20, een meisje van een jaar of 20 zou zeggen ook boomer, als ze dat hoort. Onze ouders bijvoorbeeld, die vinden het fantastisch om jarenlang 50 jaar voor dezelfde werkgever te werken. Dat is een generatiedingetje. En bij ons, dat heeft social media ook wel veroorzaakt, moet ik zeggen. We zien natuurlijk allemaal mensen op reis gaan en allemaal dingen doen waarvan je denkt, oh, dat wil ik ook. Dat moedigt het ook wel aan om bepaalde dingen te gaan doen. Dus inderdaad, het plaatje dat je jarenlang naar hetzelfde gebouw gaat om daar van 9 tot 5 te zitten, dat komt ook, denk ik wel, door social media en een veranderende cultuur, jongerencultuur. Dat we zien dat wat een ander doet en dat we dat dan zelf ook willen. Wat je van die trend vindt, nou, dat moet je jezelf afvragen. Maar ja, er verandert een hele hoop in, inderdaad. En die mentaliteit die heerst niet meer zo onder jonge mensen. Nee. Is het ook niet een beetje, we weten gewoon niet wat we willen? Ja, ook al vind ik dat dat argument ook op kan als je het kijkt naar het oude plaatje met loondienst. Veel mensen die beginnen, nou, die gaan dan hun studie volgen. Die gaan dan na hun studie doen waar ze voor gestudeerd hebben. Ja, en als je al heel vroeg een studie gaat doen en daar eigenlijk niet meer van afwijkt. Ja, heel veel mensen maken bijvoorbeeld al de verkeerde studiekeuze, maar gaan dat dan toch maar doen. Ik denk dat een ZZP'er daarentegen juist zichzelf blijft uitvinden. En juist als die merkt dat iets niet lekker gaat, dan maakt hij leuk keurig de opdracht af en dan gaat hij iets anders proberen. Ja. En in loondienst heb je daar natuurlijk, omdat je voor een werkgever werkt, heb je daar minder vrijheid voor. Dus ik zou hem eigenlijk willen omdraaien. Ja, Merel die vraagt, als mensen ZZP'er worden, dan is eigenlijk niet het eerste wat ze horen. Wat leuk, maar oh nee, lukt dat wel? Ja. Waar komt die negatieve lading vandaan? Nou, dat wordt vaak gezegd door mensen die dat zelf niet zouden doen. Dus voor wie het zelf niks zou zijn, of mensen die het hebben geprobeerd en die inderdaad na 3 maanden of na een jaar zijn afgehaakt en die zeggen dan, oh ja, nee, moet je dat nou wel doen? Maar dat komt vooral omdat ze niet ook in je schoenen hebben gestaan. Maar dat is inderdaad, als je eraan wil gaan beginnen, dan krijg je dat te horen. Maar als het dan eenmaal zover is en je krijgt het een en ander voor elkaar, dan zijn het ook vaak die mensen die het fantastisch vinden en die je complimenten gaan geven. En die zeggen dan, ik wist het wel hoor, je had het altijd in je. Ik heb het toch altijd gezegd. En dan denk jij bij jezelf, nou ja, volgens mij niet. Maar dat is wel vaak zo. Dus het is vaak onwetendheid. Ja. Omdat ze het zelf niet zouden willen, zouden kunnen. En daarmee ook jou willen behoeden. Maar ja, de ene persoon, komen we weer, is de andere persoon niet. Nee. Dirk wil ook graag zijn ervaring delen. Hij zegt, ik werk nu zelf 2 jaar als freelance kok. Doe ik 1 dag per week, maar ik ben ook nog in vaste dienst. Meer voor de zekerheid. Maar dit geeft wel weer extra passie voor het vak. Herken je dat? Ja, Ja, heel interessant ook dat je al meerdere luisteraars inderdaad hebt die dus inderdaad dat combineren. Ben heel benieuwd hoe die passie zich... Ik kan me voorstellen dat het ook wel leuk is om een bepaalde uitdaging te hebben die je ook zelf kan formuleren, hè? Dus je kunt ook als kok, dat staat wat verder van me af hoor, maar ik kan me voorstellen dat het ook wel mooi is om daar je eigen uitdagingen in te zoeken. En ik denk dat het heel mooi is om dat te combineren. Dus ja. De stelling was natuurlijk, je kan beter ZZP'er zijn dan in loondienst werken. Romy stuurt daarop, ik ben het absoluut niet eens. Ik vind de zekerheid en opbouw van pensioen veel voordeliger en veiliger. Andy is het dan weer wel eens. Die zegt, je hebt veel meer vrijheid en je kan variatie hebben in de opdrachten die je aanneemt. Ik heb in loondienst veel saaiere werkdagen gehad dan nu als zelfstandig ondernemer. Ja. Herken je dat? Ja, zeker. Zeker. Maar ook als ik bijvoorbeeld kijk naar de stage in mijn eigen bedrijf. Ik heb daar fantastische dingen mogen doen die ik anders niet had mogen doen. Ik hoor van bepaalde studenten dat ze worden weggezet ergens in een hoek van een bedrijf. Koffie halen wordt dan altijd gekscherend gezegd. Ja. Dat zal het niet zijn, maar... Ja, het zal niet zijn wat je zelf kunt bewerkstelligen als je voor jezelf werkt. Dus dat je inderdaad meer je eigen opdrachten kunt kiezen, meer kunt samenstellen, meer kunt bepalen wat je zelf doet. Die vrijheid, dat is zeker waar. Ja. Ja. Josje, die stuurt nog, die zegt, ik ben zelf ZZP'er in de zorg. De reden voor mij is dat ik veel meer kan vragen dan mijn collega's in loondienst. De zorg heeft namelijk in bepaalde sectoren echt enorme tekorten, zo is natuurlijk bekend. En ik kan dan zelf mijn tarief bepalen en diensten kiezen. Wil ik jou toch de gewetensvraag stellen, Julian? Is het niet een beetje misbruik maken van een situatie? Misbruik is een heel lastig woord in die zin. Ik bedoel, alles wat kan, dat mag. Of laat ik zeggen andersom. Ja. Alles wat mag, dat kan. Ja, zolang het niet illegaal is wat je doet, zou ik zeggen doen. En ik vind een ondernemende houding. Als daar ruimte voor is, kun je dat doen. Kan me ook het tegenovergestelde... Ik bedoel, als jij gek wordt aangekeken door je collega's, kan ik me voorstellen dat je jezelf ook in een lastig pakket brengt. Maar ja, als die mogelijkheid er is... Ja, je kan het ook omdraaien. Ook anderen zouden dat meer kunnen gaan doen. Ja. Tot slot, wat is de ultieme tip die je aan startende ondernemers wil geven? Of ze nou jong of oud zijn? Volg je dromen. Dat klinkt misschien heel erg makkelijk. Maar ga kijken waar de markt behoefte aan heeft. Ga kijken waar jouw passie ligt. En breng dat bij elkaar. Maak daar een product of dienst van. Ga marktonderzoek doen voordat je begint. En ga echt bij jezelf kijken, waar word ik nou vrolijk van? En als je dat nog niet meteen weet, ga dan heel veel ontdekken. Dan word je op een gegeven moment wakker, een volgende dag... en dan denk je, dat wat ik gisteren heb gedaan... dat wil ik de komende jaren gaan doen. En dan zit je goed. Zelfstandig ondernemer Julian Klop, die dus ook jonge ZZP'ers begeleidt. Dankjewel dat je hier wilde zijn. En jij bedankt. Ik wens je nog heel veel succes in alles wat je doet. Dankjewel. Dankjewel. De nacht van BNN VARA. We gaan het verder hebben over muziek, want het Beatles Museum breidt uit en wordt, ik durf toch wel te zeggen, twee keer zo groot. Het album Revolver is opnieuw uitgebracht. Er komen docu's, boeken. De Beatles zijn populairder dan ooit. We gaan praten met singer-songwriter Jorik van Noorden. Hij schrijft momenteel ook zelf aan een boek over de soloplaten van Sir Paul McCartney en laat zich ook graag inspireren door de Beatles. Jorik, hele goede nacht. Hey, goede nacht. Hallo. Wanneer ben jij verliefd geworden op de muziek van de Beatles? Dat mag ik wel zeggen. Ja, nee, zeker. Ja, ik was 9 jaar oud toen ik met mijn ouders in de auto. En op de radio was een liedje wat op de een of andere reden zo mijn aandacht trok. Dat mijn ouders vroeg van, joh, wat is dit? Waar luisteren we naar? En toen zeiden ze, ja, dat is een band, de Beatles, van lang geleden. En die hebben een nieuwe single uitgebracht... Dat was toen ten tijde van de Anthology in 1995. Op basis van een oude demo van John Lennon. Ja. Hadden de andere drie nog levende Beatles dat aangekleed. En het was toen een enorme campagne. En het waren natuurlijk ook de jaren van de Britpop in de jaren 90. Dus dat was echt de perfecte tijd voor zo'n heropleving. En iets in die muziek, het greep mij zo. Dat ik eigenlijk vanaf dat moment ja, ik vroeg mijn ouders, oké, en bla bla, hoe zit dat? Zij zei, als we thuis komen, moet je maar eens op zolder kijken. Daar hebben we ook nog wat LP's van de Beatles. Dus ja, dat heb ik gedaan. En eigenlijk vanaf dat moment was ik verkocht. Dus het was wel een soort levensingrijpend moment. Omdat ik toen meteen eigenlijk zelf ook gitaar wilde gaan spelen. En wilde zingen en liedjes schrijven. En ja, dat ben ik gaan doen, want dat is ook mijn beroep. Ja, en jij laat je ook zelf graag inspireren door de Beatles? Ja, nee, zeker. Ja, nee, ik ben een enorme muziekliefhebber, een hele enorme collectie en hou van heel veel muziek. Ik probeer toch heel erg je eigen ding te doen, maar ja, de Beatles zijn toch wel een soort rode draad in mijn muzikale ontwikkeling en smaak. Ja, ja, precies. Want jouw muziek klinkt dan zo. God has no religion and war. Dat is wel duidelijk, Beatlesk. Ja, dankjewel. Ja. Ja, dat zie ik als een compliment dan. Ja? Is dat een compliment of is dat een beetje vervelend? Nee, het is een compliment. Ik bedoel, ik hou van heel veel soorten muziek. En ik denk ook dat er heel veel invloeden in zitten. Maar wat ik zei, ja, ik probeer een beetje mijn eigen ding te doen. Maar als iemand zegt, oh, dat doet me aan de Beatles denken. Ja, er zijn slechte artiesten om mee vergeleken te worden. Dus dat, ja, vind ik dan toch als een groot compliment. Ja. Ja, dat snap ik. Want iedereen kent de Beatles wel. Het is denk ik onmogelijk, ja, om niet te weten wie dat zijn. Maar toch even in het kort hun levensverhaal. Hoe zijn zij tot hun populariteit gegroeid? Ja, dat is eigenlijk een heel onwaarschijnlijk verhaal. Want de Beatles komen uit Liverpool. Ja. Een Engelse havenstad in het noordwesten van Engeland. En ja, ook dicht bij Schotland en via zee bij Ierland. En ja, tot die tijd eigenlijk, zo eind jaren 50 dat zij begonnen te spelen. En begin jaren 60 dan dat ze hun eerste werk uitbrachten en doorbraken in 1963... Ja, was het eigenlijk ongehoord dat een band of een artiest uit het noorden succes had met liedjes met een accent, zeg maar, gezongen. Want ja, het waren Liverpoolians. Dus ze hadden echt een Liverpools accent, wat gezien werd als een plat accent. En iedereen die op de radio hoorde, die sprak meer de Queen's English, weet je wel. Heel netjes en deftig en... Ja, dus dat was echt ongehoord. Dus de kansen waren niet zo groot. En het waren ook grotendeels jongens uit de arbeidersklasse. En ja, Engeland had toch best wel een klassensysteem wat dat betreft. Dus ja, wat waren de kansen eigenlijk? En dan toch kwamen daar een aantal jongens bij elkaar. Het waren eigenlijk eerst, het was John's band. Toen kwam Paul erbij. Die bracht George Harrison in. Die was wat jonger, dat was een vriend van hem. En ja, ze hadden vele andere leden en drummers. Ook nog eerst Stuart Sutcliffe nog als de bassist. McCartney speelde eerst nog gitaar. En ja, uiteindelijk na jaren spelen en heel veel meters maken, zowel in Liverpool als in de omgeving over waar ze maar konden, en in Hamburg in Duitsland, bereikten ze toen eigenlijk hun definitieve bezetting met Ringo Starr. Een drummer uit Liverpool, die speelt in een andere populaire band, Rory Storm and the Hurricanes. En ja, dat zagen ze toch wel als de drummer in Liverpool. Dus die kwam toen bij ze. En ja, toen was het toch alsof ze echt compleet waren. En alsof dit het echt was en werkte. En ja, daar ging toch zo'n oerkracht van die muziek uit. Omdat ja, die jongens die groeiden gewoon op in een bijzondere tijd. De oorlog was net achter de rug natuurlijk. Dus het was een generatie die niet veel achterom keek en terugkeek, maar vooral heel erg vooruit keek. En daarom heel creatief en vrij. En ze hadden gek op rock and roll, de nieuwe muziek. Vooral de dingen die uit Amerika kwamen, vonden ze allemaal te gek. Soul en blues en Elvis. En ja, Carl wel Kirk. Heel commercieel allemaal dus. Ja, nee, zeker weten. Ja, dat was toen wel muziek die althans, ja, in Engeland was dat niet allemaal hitparade muziek. Dat kreeg je ook wel via zeelui die naar Liverpool terugkwam, die dingen meenamen en zo. Dus het waren wel echt een soort connoisseurs. Want ze speelden ook wel vaak B-kantjes van hitjes of singles. Om zich toch ook te onderscheiden van andere bands. Zodat ze niet op een avond met bands speelden en dat ze allemaal dezelfde liedjes speelden of zo. En ze schreven ook eigenlijk zelf al liedjes. Maar in het begin hebben ze daar eigenlijk minder aandacht aan gegeven. De eerste jaren speelden ze vooral covers. Mm-hmm. Tot ze op een gegeven moment ontdekten van, samen met manager Brian Epstein, van als we ons echt willen onderscheiden, dan moeten we die eigen nummers toch ook serieuzer nemen. En vanaf dat moment zie je dat ze daar meer aandacht aan gaan geven. En dan vervolgens als de eerste single uitkomt, Love Me Do, met PS I Love You op de B-kant. Ja, dan is het hek van de dam en dan begint het te komen. En dan scoren ze eigenlijk best wel een hit. In Engeland nummer 17 geloof ik in de hitparade. En dan gaat het balletje rollen en de volgende single wordt een nummer 1 hit. En dan krijg je de Beatlemania, zoals ze dat noemen. Ja. En is die Beatlemania ook het moment geweest dat ze de muziekpuristen wonnen? Kijk, de oude garde die vond het maar niks, dat soort muziek of zo. Maar zeker de jongeren en ook de liefhebbers en de puristen, die vonden dat ook al wel echt waanzinnig. Omdat het was gewoon zo'n interessante cocktail. Ik vind het zelf altijd ook interessant als songschrijver en muzikant. Dat de jongens die groeiden op in een tijd waarbij ze thuis jazz hoorden en klassieke muziek. En ze zongen nog in een soort koor, misschien bij de kerk of zo. En dus er was al zoveel muziek en ook zo'n rijke muziek. Want ook die oude standards van voor de oorlog, het zijn zulke mooie liedjes. En ze dat dan allemaal samenvoegt, die invloeden. En dan met die energie van die nieuwe muziek, van die rock'n'roll en dan die blues erbij en die country. Het waren gewoon echt muzikale veelvraten. En dat leidde gewoon tot een hele originele, rijke cocktail aan inspiraties. En ze waren eigenlijk altijd anderen net wat te slim af met een repertoirekeuze, met wat ze allemaal dan niet kenden en hun invloeden. En dat was eigenlijk toch heel erg onderscheidend en opvallend aan de groep. En ook het feit dat ze niet echt één frontman hadden, zoals Cliff Richard en The Shadows. Maar de Beatles, dat was ook nieuw, weet je wel. Dat gewoon dat je vier mensen had die allemaal heel charismatisch hadden en allemaal in de spotlight stonden en die ook allemaal zongen. En dat was heel bijzonder ook. Ja, toch heb ik wel het idee, en ook als je die oude beelden kijkt, dat zijn gewoon vier jonge jongens die het gewoon leuk vinden om muziek te maken. Die hele bekendheid, die kan ze een beetje gestolen worden. Het was toch wel zo dat ze wel heel erg gedreven waren. Ja. Dat ze wilden wel echt heel graag succes en doorbreken. Maar het was wel inderdaad echt de liefde voor de muziek die altijd wel centraal stond. Het kwam echt uit een goed hart. Het was niet zo dat beroemd worden een doel op zich was en de muziek maar een middel. Het was echt de liefde voor de muziek die wel echt op één stond. Ja, dat zeker. Ja, en dan stoppen ze na 8 jaar. Dat vergeten mensen ook wel eens. Dat is natuurlijk helemaal niet zo'n heel lange tijd. 8 jaar na de eerste single, inderdaad. Ja. Hoe werd er gereageerd op dat ze gingen stoppen? Ja, dat was natuurlijk voor veel mensen dan toch een verrassing. Het sloeg best wel in als een bom, echt huilende fans en zo. En het was overal wereldwijd nieuws. En toch wel the end of an era. En het was 10 april 1970 dat uitlekte via een vragenlijst van Paul McCartney bij zijn eerste soloplaat. En dat sloeg echt in als een bom. En daarmee waren de jaren 60 echt in één keer voorbij. Dus echt het begin van een nieuw tijdperk, letterlijk. Ja. Maar ze waren ook wel solo alle vier succesvol, hè? Ja, zeker die eerste paar jaar, zo tot en met 73, 74. Ja, dan verkopen ze allemaal zoveel en hebben ze zoveel succes. En daarna, gaandeweg wordt dat wat minder. Maar vooral Paul McCartney heeft dat wel echt lang kunnen volhouden om ook commercieel succesvol te zijn met zijn singles. Ja. En de albums, dat deed het over de hele linie ook altijd wel vrij goed. Met wat periodes, dat het wat minder liep. Ja. Waar ligt het aan dat McCartney nog zo goed lukte? Want ik vind ook als je naar die soloplaten kijkt, John Lennon ging toch een beetje de experimentele kant op, hè? Maar Paul McCartney bleef wel heel erg in die Beatles-saus. Ik denk dat McCartney toch wel binnen de Beatles, het was wel echt iemand die de kar trok met zijn energie en enthousiasme en enorme werklust. En ja, en ik denk toch ook wel iemand die oog had ook voor commercie. Ja, hij kon catchy liedjes schrijven en hij wilde graag ook een popster zijn. En ja, zoals je bijvoorbeeld kijkt naar George Harrison, ja, dat kon hem gestolen worden, dat deal. Die wilde eigenlijk alleen maar muziek maken omdat hij het mooi vond en in zijn tuin tuinieren. En weet je wel, dat is een heel ander pad, een heel ander leven. Dus die heeft ook na de eerste paar jaar van zijn solo carrière, los van een grote comeback in 87 met Cloud Nine, een album met Got My Mind Set on You en die Traveling Wilburys dingen. Ja, heeft hij commercieel minder succes gehad. Hij streefde dat ook niet zo heel erg duidelijk na. Maar McCartney, ja, die bracht gewoon elk jaar minimaal een album uit, zeg maar. In 1970 had je McCartney, dan 71 Ram en Wildlife. Van 73 Retro Speedway en Band on the Run. En 75 Venus en Mark. Dus en dan allemaal in zijn eentje. Terwijl met de Beatles schreef ze natuurlijk met meerdere schrijvers en zo. Dus ja, die was wel hard aan het werk. Maar ja, John Lennon ook prachtig solo werk gemaakt uiteraard. Ook die eerste plaat, John Lennon Plastic Ono Band Imagine. Walls and Bridges, ja, dat zijn ook fantastische albums. Ja, en veel bands uit de jaren 60, die zijn toch een beetje vergeten. Of we weten nog één of twee hits van ze. Van de Beatles is zo ongelooflijk veel nog een enorme hit, nog steeds eigenlijk. Waar ligt dat aan? Dat nou ja, zoveel jaar na dato nog steeds zo tot de verbeelding spreekt? Ja, ik denk toch omdat zij... dat is toch gewoon zo'n bijzonder iets geweest, dat fenomeen. Hoe die vier mensen zo samenkwamen op dat moment in tijd, op die plaats. En wat ze samen gecreëerd hebben, dat is gewoon bijna van mythische proporties. Het is het ultieme jongensboek. Het is het ultieme jongensverhaal, weet je wel. Ja. En die muziek is zo inventief geweest en kleurrijk en creatief en muzikaal en... Ja, er zit gewoon zoveel in. En ik bedoel, ik zal niet beweren dat het nog zo populair is als het natuurlijk was. Maar in de jaren 60 bijvoorbeeld. Maar je merkt toch wel dat het gaat niet weg. Het zijn niet alleen de mensen die het hebben meegemaakt die er naar luisteren. Het blijft populair, ook onder jongere generaties. En natuurlijk misschien niet meer zo populair als de hitartiesten van nu. Maar wel een populariteit die wel heel opvallend is. Ja, nou ja. Dat zegt iets over de eeuwigheidswaarde die het lijkt te hebben. Ja, en er komen dus, wat ik al zei, nog wel steeds boeken over uit. En docu's en films. Nee, dat klopt inderdaad. En er is één boek wat ik ook even specifiek wil noemen. Dat is een boek dat heet McCartney Legacy, volume 1. En dat is toevallig deze week uitgekomen. Okay. En het is geschreven door een journalist van de New York Times en een Britse researcher. En ja, dat is echt een hele goede biografie over het eerste jaar van Paul McCartney's solo carrière. Die hebben geweldige research gedaan. En het is een enorme aanrader, dat boek. Ja, wauw. Nou, dat is een goede tip om te onthouden. Zijn er eigenlijk ook bekende artiesten van nu die zich laten inspireren door de Beatles? Oh, veel, ja. Ja, zeker. Heb je voorbeelden? Het is bijna wie niet, zeg maar. Tenzij het een heel andere genre is natuurlijk. Maar ja, ik bedoel... Dat blijft maar doorgaan of zo. Elke bandconfiguratie met gitaren en drum en bas en toetsen. Ja, tenzij het inderdaad reggae of metal is of zo. Weet je wel, of hiphop. Dat is toch vaak beïnvloed daardoor. En zelfs in die andere genres wordt het erdoor beïnvloed. Ik bedoel... Ja, in de jaren 90 zag je natuurlijk een enorme opleving met de Britpop, ook met bands als Oasis en zo, die heel erg expliciet daarin waren. Maar nog steeds gewoon zoveel gitaarbands en indiebands worden gewoon beïnvloed daardoor, ook door die creativiteit om grenzen te verleggen en mooie melodieën te schrijven, slimme teksten en de studio's instrumenten gebruiken. Ja, dat gaat maar niet weg. Ja. We hebben toch in deze tijd eigenlijk nog geen bands of artiesten gehad die de mythe van de Beatles evenaren. Gaan we dat ooit krijgen? Ik denk op deze manier dat niet nog een keer zal voorkomen. Maar als we even uitzoomen, dan is dit maar een betrekkelijk korte periode in de wereldgeschiedenis. En er zal nog van alles gaan komen. En ook dingen die heel veel invloed hebben. En muziek zal ook heel erg veranderen. En het zou zomaar kunnen, maar dan zal het wel een totaal andere vorm hebben. En een totaal andere identiteit. En waarschijnlijk in iets te vergelijken zijn met dat soort popmuziek. Nee, precies. Zoals we dat kennen. Ja, en jij schrijft nu dus ook zelf een boek, hè, over Paul McCartney. Waar zal het boek precies over gaan? Ja, klopt. Ik werk al een paar jaar aan een boek over de achtergronden en de verhalen achter de liedjes van zijn solo-carrière. En het is echt een project dat zoveel tijd kost, want ik wil het echt goed doen. En dat het echt gewoon van toegevoegde waarde is en een boek wat nog niet bestaat op die manier. Maar het gaat ook nog wel even duren voor het af is, want... Ja, ik ben zelf dus muzikant van beroep en songschrijver. En ik heb laatst in Abbey Road ook een plaat opgenomen in Studio 2. Oh, wauw. En ja, dat was een fantastische ervaring. Dus ja, de prioriteit ligt dan toch nu bij die plaat en die afronden. Dat snap ik. En dat zo mooi en goed mogelijk maken. En wanneer die dan af is, dan zal ik wel weer verder gaan met het boek. Ja, en als ik je dan nu een soort dilemma geef... dat we vergeten allemaal de muziek van de Beatles... of jij mag geen muziek meer maken? Dat is moeilijk. Ja. Dat ik helemaal geen muziek meer mag maken, ja. Dan voel ik me wel aardig... gecastreerd of onthand, hoe noem je dat? Dat lijkt me wel verschrikkelijk. Maar goed, creativiteit kan je ook op andere manieren uiten. Ik bedoel, ik vind het ook leuk om artwork te maken voor mijn platen... en interviews te doen. En er zijn heel veel facetten van creativiteit, heel veel uitingen. En, ja. Dus ik kan vast wel iets anders verzinnen dan. Maar ja, of ik nou de wereld... of ik de wereld de Beatles wil ontnemen, dat vind ik ook wel weer heftig en wel ver gaan. En dat zou toch ook wel een beetje arrogant zijn. Dus misschien kan ik dan toch beter iets anders gaan vinden. Maar dat zou ik niet zo leuk vinden. Nou, laten we dan afsluiten met een Beatles-nummer. Welke zou je graag willen horen? Ja, dat is een hele moeilijke vraag, maar... ik heb natuurlijk op een gegeven moment bedacht van... ja, wat moet ik nou zeggen als mensen zeggen... wat is je favoriete Beatles-nummer... En toen heb ik bedacht, ja, laat dat dan toch maar In My Life zijn. Daar zit gewoon zoveel in. Prachtig nummer. Mooi, dat, emotioneel. Dan gaan we daar naar luisteren. Heel erg bedankt, Jorik van Noorden. En nog een hele fijne dag gewenst. Dankjewel. Succes nog. Leuk je te spreken. Doei. Dankjewel. Dag. Hoi. There are places I remember. Affection for people and things. nacht van BNN VARA. Met het beste van NPO Radio 1. Het is al tientallen jaren geleden dat de Beatles uit elkaar gingen natuurlijk. En op dat officiële valt wel wat af te dingen, vinden Beatles-kenners Jan-Kees ter Brugge en Anne Hurekamp. In de Nieuwsbv op NPO Radio 1 leggen ze uit waarom en focussen daarna op de solo-projecten van de oud-Beatles. Wat sprong eruit en waarom? En waarom is bij de Beatles de som groter dan de delen? Nieuwsbv. Voor velen een schok destijds, het moment dat de Beatles officieel uit elkaar gingen. En vandaag is dat precies 50 jaar geleden. Tenminste, dat wordt beweerd. Ik ga daarover praten en vooral ook over wat hun na de scheiding overbleef van de talenten van de Fab Four. En dat doe ik met twee grote Beatle-kenners, Anne Hurekamp en Jan-Kees ter Brugge. Goedemiddag beiden. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, 50 jaar geleden, maar volgens de Britse krant The Guardian was het gisteren precies 50 jaar geleden dat de Beatles het voor gezien hielden. Wat is nou de echte datum? Jullie moeten allebei lachen. Nou, ik begin bij Anne. Ja, op 9 april 1970 bracht Paul McCartney het persbericht naar buiten met een embargo. En er was al een krant die dat embargo schond. Maar op 10 april stond het in de meeste kranten. Dus die datum wordt toch het meest aangehouden. Ja, Jan-Kees, dus we vieren nu eigenlijk, ja, of we herdenken eigenlijk nu 50 jaar de Beatles uit elkaar. Ja, eigenlijk die datum, dat is natuurlijk een hele gekke, heel gek verhaal. Want Paul McCartney die had op 7 november het jaar daarvoor al bekendgemaakt dat hij uit de Beatles ging. En dat is nooit opgepikt. Dus dat is een heel. Dus uiteindelijk zegt hij het nog een keer. Eind april, begin april. En dan schendt één journalist het embargo. En dan weet de hele wereld en dan wordt het groot nieuws. Anne, dus eigenlijk waren ze al veel langer uit elkaar. Nou ja, wat Jan-Kees zegt, dat klopt uiteraard. Maar de datum ligt eigenlijk nog vroeger. Namelijk op 12 september, 20 september in die week, 1969... toen zei John Lennon al, ik stop ermee, maar dat moest hij stilhouden. Ach, kortom, dus er is toch een beetje verwarring over de datum. Maar het klopt wel, hè, ze zijn uit elkaar. Dat is zeker, ja. En hoe reageerde men destijds? Was men in shock, Jan-Kees? Ja, de hele wereld was in shock. Want toch had men dat niet verwacht. Want intern is dat heel lang stilgehouden. En men had helemaal niet verwacht dat die Beatles uit elkaar zouden gaan. Ze wisten wel dat Yoko Ono erbij was en dat er problemen waren met hun manager. Maar ze hadden nog een prachtige LP uitgebracht, Abbey Road. Nou ja, hoe kun je nou zo'n mooie LP uitbrengen als je op het punt staat om uit elkaar te gaan? Dat geloofde niemand. Dus de schok was heel groot. De schok was groot, maar Anne, wat was nou de echte reden waarom ze ermee stopten? Nou, dat was een samenloop van omstandigheden. En ik denk, inmiddels waren die mannen liepen tegen de 30 en die kregen allemaal een eigen leven. En het was zo hard gegaan met die Beatles in de jaren daarvoor. Ze kregen gewoon allemaal andere belangen en interesses. En op een gegeven moment houdt het gewoon een keer op. Ja, helaas. Zonde. Het had nooit mogen stoppen wat mij betreft. Maar wij gaan het met jullie vooral hebben over hoe het verder ging met de solo-carrières van John, Paul, George en Ringo. Hoe goed waren de jongens nou los van elkaar? En dat doen we aan de hand van een aantal fragmenten. En ik laat ik beginnen met Ringo Starr. Ja, toch de minst opvallende in muzikaal opzicht. Jan-Kees, op jouw advies gaan we eerst naar dit fragment luisteren. Sometimes I wonder why I spend the lonely night. Ja, ik ken dit van Nat King Cole, Stardust. Ja, waarom wil je dit fragment laten horen? Nou, hiermee kwam Ringo als eerste met een solo-LP. En met niet de minste nummers uit de American Songbook. Dus hij werd een soort Frank Sinatra. En hij wilde eigenlijk de nummers zingen die zijn ouders altijd in het café zongen. En of hij nou kon zingen of niet, maar hij deed het gewoon. En het interessante bij dit nummer is dat het arrangement is door Paul McCartney gemaakt. Het orkest is van George Martin, hun producer. En hij kwam voor het eerst met een eigen LP met alleen maar nummers gezongen door Ringo. Die altijd eigenlijk ook een beetje een hekel had aan zingen, maar hij deed het wel. Maar het zijn dus allemaal nummers uit de Great American Songbook. Is dat ook omdat Ringo eigenlijk gewoon geen componist was? Ja. Dat hij geen goed materiaal had? Ja, en toen dacht hij, wat moet ik nu? Want hij wist al, die Beatles zijn uit elkaar. Anne heeft net verteld, hè, sinds september wist hij dat. En hij dacht, ik wil toch iets anders. Maar ja, ik ga ook niet in een andere band drummen, dus ik ga gewoon zingen. En dit was zijn idee om de tijd door te komen. Dus hij heeft die maanden tussen het bekendmaken en het echte einde heeft hij gebruikt om een hele LP met oude Amerikaanse standards op te nemen. Ja, en Anne, hij heeft toch ooit wel één hitje gehad? Welk was dat ook alweer? Nou ja, hij heeft wel een paar hits gehad. Maar in ieder geval, It Don't Come Easy, dat schreef George Harrison met hem. En ook wel Photograph en You're 16. Nou, in die beginjaren stond hij nog wel eens in de hoogste regio, hoor. Ja, en wat was nou eigenlijk zijn rol binnen de Beatles? Nou ja, hij was natuurlijk een fantastische drummer. Als je het hebt op muzikaal gebied. En op menselijk gebied was hij denk ik wel een beetje de lijm tussen die andere grote ego's. Iedereen kon met Ringo opschieten. En hij hield de boel denk ik op zijn manier wel een beetje bij elkaar. Ja. Anne, jij mocht je ook op Paul McCartney storten. Ja, daar is natuurlijk ongelooflijk veel over te vertellen. Want hij heeft veel gemaakt met Wings, zonder Wings. Maar wat is nou zijn beste plaat en waarom? Ja, dat is natuurlijk een onmogelijke vraag om die te stellen over Paul McCartney. Het is een verschrikkelijke vraag. Maar als ik dan toch moet kiezen, dan kies ik voor het album Ram uit 1971. Het is een speels album, creatief. Misschien voelt McCartney zich ook wel een beetje bevrijd van die Beatles. Heel origineel. Hij zet zijn rockstem op. Hij doet ballads. Hij doet van alles op dat album. Ja, laten we even luisteren, want je wilde dit laten horen. Het is een prachtig nummer. Het klinkt ook heel erg Beatle-achtig, maar eigenlijk ook wel weer Beach Boys-achtig, vind ik. Maar heb je het daarom gekozen, Anne? Ja, onbewust. Kijk, McCartney was natuurlijk een kwart van de Beatles. En hij heeft heel erg zijn stempel op de soort van de Beatles gedrukt. En het klinkt inderdaad ook Beach Boys-achtig. Dat liep ook erg in elkaar over. Dus ja, weet je, dit is natuurlijk fantastisch nummer. Ja, en Jan Kees, dit kwam van het album Ram. Maar ja, ik denk toch altijd de beste na de Beatles gemaakte plaat is Band on the Run. Zijn meest populaire LP, denk ik. De LP die het best verkocht is en die een groot succes was. Maar creatief heeft hij wel een aantal LP's nog gemaakt, hoor. Maar hij haalde nooit meer die Beatles in. Dat bleef gewoon moeilijk. Ik vind bijvoorbeeld Chaos and Creation in the Backyard. Prachtig LP. Prachtige LP, hè. Dus hij heeft echt schitterende dingen gemaakt. Hier hoor je overigens ook dat Linda, die neemt een beetje de backing vocals voor haar rekening. En dat deden vroeger natuurlijk John en George. Die had hij niet meer. Maar hij had wel het creatieve talent om die prachtige tweede stem erbij te schrijven. En ja, de zangkwaliteiten van Linda die werden altijd heel erg bekritiseerd, toch? Nou, je hoort het hier. Het is helemaal niet slecht. Live was ze niet altijd even best. Maar in de studio kon ze best meekomen. Het was helemaal niet slecht, hoor. En het gaf echt een apart geluid aan die begin-LP's van McCartney. Ja, dan gaan we naar George Harrison. Ja, de man die de wereld blij heeft gemaakt met nummers als Something en Here Comes the Sun. Ja, wat is zijn beste soloplaat, Jan Kees? Ja, ik denk wel All Things Must Pass. Maar ik vind bijvoorbeeld ook George Harrison uit de LP met zijn eigen naam uit 1978... vind ik ook een beetje een onbekend juweeltje wel. Prachtige nummers, vrij onbekend, maar wel heel mooi. Hij kon ook goed componeren, hoor, George. Echt. Hij is wel eens ondergewaardeerd in die Beatle-tijd. Ja, want wat was zijn rol dan binnen de Beatles? Nou ja, kijk, hij was natuurlijk die solo-gitarist, maar hij heeft lang moeten opboksen tegen het duo Lennon en McCartney. En dat valt niet mee, want het was natuurlijk een super duo. En die maakte de ene hit naar de andere. En je moest dus van hele goede huizen komen, wilde je dat evenaren. En dat lukte hem op het einde. Hè? Something was echt misschien wel het beste nummer van Abbey Road. En daar haalde hij voor het eerst ook een nummer 1 hit met de single. Dus ja. Op het eind heeft hij zich nog wel wat gerevancheerd. Ja, en jij wilde van zijn solo projecten dit album dus kiezen, maar je koos Dark Sweet Lady. Ja. En waarom dit nummer, Jan Kees? Ja, weet je, dit is eigenlijk een ode aan zijn vrouw, hè, Olivia. Die nu zijn honneurs waarneemt, eigenlijk nu hij er niet meer is. En dit is eigenlijk een liefdesverklaring aan haar. Een mooi, mooi, prachtig, melodieus nummer. Precies goed geproduceerd. Gewoon een leuk nummer en eigenlijk te onbekend. Ja, wat ik een heel mooie plaat vind van George Harrison is Cloud Nine. Daar staat ook het nummer op, When We Were Fab. Dat is echt zo mooi. Maar goed, we kunnen niet alles... Ik ben het helemaal met je eens. Ja, dat is beter mee. Ja, heel goed. Maar jij, Anne, jij mocht nog je buigen over John Lennon. Nou, daar ben ik benieuwd. Ja, als ik een album moet kiezen van John Lennon, dan kies ik toch Plastic Ono Band uit 1970. Want we hadden het net over de speelse creatieve McCartney. En Lennon had eigenlijk het hart op de tong. Hè. Die was heel eerlijk, heel puur, heel kwetsbaar. En hij schreef ook liedjes vanuit een enorme urgentie. Zeker in die beginperiode. En ik vind het gewoon een hele sterke plaat van hem. De Plastic Ono Band. En jij koos als fragment dit. Maar volgens mij staat dit niet op de plaat, hoor. Nee, dat klopt. Dat komt wel uit die beginperiode. Ja? Maar van Instant Karma gaat natuurlijk een enorme drive en kracht uit. En het is een anthem. Hè? En Lennon kon heel goed van die grote universele anthems schrijven. Hè? Imagine, War is Over, Power to the People. Daar was hij heel goed in. Om een boodschap heel pakkend te verpakken. En dat vond ik ook van Instant Karma. Ja, het is een schitterend nummer. Echt prachtig. Maar Jan Kees, ik dacht ook dat iemand wel Double Fantasy zou kiezen. Eigenlijk het laatste album van John Lennon. Ja. Dat had heel goed gekund. Dat had heel goed gekund. Ik denk dat het wel zo populair is geworden omdat hij toen is doodgeschoten. En iedereen kocht het album als laatste eerbewijs aan Lennon. Maar ik denk niet dat het zijn beste LP is. Nee, ja. Dat geloof ik niet. Ja, nee. Als we nou mensen moeten aanraden om solowerk van de Beatles te gaan beluisteren. Welke plaat moeten we dan echt nemen, Anne? Wat stel je van die moeilijke vragen, hè? Nou ja, Band on the Run, Ram, heel goed inderdaad. En hou ook George Harrison in de gaten, zijn laatste albums. Je zei het al, Cloud Nine, maar ook zijn allerlaatste album, Brainwashed. Wat hij maakte toen hij eigenlijk wist dat hij heel ziek was en dood zou gaan. Een hele mooie, evenwichtige, warme plaat. Dus die zou ik mensen ook aanraden. Maar ja, dan heb je vier eigenlijk losse onderdelen. Wat maakte hun vieren zo sterk? Waarom hadden ze elkaar nodig, Jan Kees? Ik denk dat ze elkaar nodig hadden om op de grond te blijven staan. Nadat ze uit elkaar gaan, is geen producer eigenlijk meer die ze de baas kan. Hè? Die kan zeggen, ja, maar John, dit nummer is helemaal niet goed. Of Paul, dat moet je helemaal niet doen. Want dan kreeg je ze echt tegen je en ze durfden het ook niet. En dat was in de Beatles, hè? Als John Lennon kwam met een nummer als Cold Turkey, die wil ik uitbrengen, dan zei die andere, nee, dat is te slecht, dat gaan we niet als Beatles doen. En dan was het van tafel. Hè? Maar nooit daarna durfde iemand nog een Beatle tegen te spreken. En dat is tegelijkertijd ook hun zwakte. Want je zag het nog één keer met Chaos and Creation in the Backyard. Hè, dat Nigel Godrich, die durft Paul McCartney niet tegen te spreken. Maar dan vraagt McCartney maar één keer en daarna is hij ook weer weg. Dat is eigenlijk jammer. Dat is eigenlijk heel jammer. Ja, en Anne, daar is altijd gespeculeerd over een reunie. Is het goed dat het nooit gebeurd is? Ja, dat houdt de mythe natuurlijk wel heel groot. Hè? Dat is zo. Ze waren er het dichtst bij in 1974. Toen zagen ze elkaar allemaal nog wel veel. En toen waren die geruchten ook heel sterk. Maar misschien moet je eigenlijk ook maar zeggen, dit was heel mooi, een strik erom. En we praten er nog steeds over na 50 jaar. Ja, zijn het wel vrienden gebleven? Daar is ook altijd een strijd om geweest. Ja, daar kunnen we nog wel een uitzending over vullen. Dat is allemaal, dat waren dagkoersen. Ja, ja, Jan Kees, jij moet lachen. Ja, want inderdaad, wat Anne zegt, het waren dagkoersen. De ene dag was werd McCartney echt uitgescholden door Lennon. En de volgende dag werd hij weer uitgenodigd. Het was echt het was heel moeilijk. Ze zouden nog één keer bij elkaar komen. Lennon liet het afweten. Dan zaten ze alle drie te wachten in het Plaza Hotel in New York. Hij kwam niet. En het was gewoon om een handtekening te zetten. Het bleef altijd heel moeilijk. Tot aan George zijn dood toe. Hè. Als je de Anthology ziet, je ziet hoe moeilijk McCartney omgaat met George Harrison. Het bleef een hele fragiele, moeilijke. Maar wat een fantastische band, de Beatles. De Nacht van BNN VARA. De Nachtkraker. Het vorige fragment ging over de Beatles. En in die sferen blijven we nog even. De Beatles hebben één keer opgetreden in Nederland, in het Noord-Hollandse Blokker. Ze had best naar hun zin met een rondvaart door de grachten en een grote persconferentie voor radio en televisie. Maar stel je eventjes voor, hè, een zaal vol tieners met vragen voor de Beatles. Presentator Herman Stok verzamelde die vragen en dat klonk toen zo. Ja, that's a question that people always ask you: what happens when you quit and how long it will go on? We have a big holiday when we quit. Ja, dank je Berend. Hier. Ja, of de Beatles nog meer instrumenten bespelen als alleen gitaar en drum? Oh. Whether you play any other musical instruments besides the guitar and the drums? Ja. I play mouth organ and a little piano and a little banjo. I play a little piano, it's about that big, very little piano, And with one finger. Yeah. Well, I think we can all play little bits of other instruments. You write your own songs. Weer een maandagvraag eigenlijk zou ik het willen noemen. Het gaat geloof ik over de wascommissie. Jij had iets, een heel praktische vraag, hè? Wie stopt hun sokkels op reis heen? Who mends your stockings when you're on journey? All your stockings? Yeah. Socks. No. We don't. Nobody. Just have them washed. No holes in them? No. Nylon. They're good. That's a commercial. All right. Next question, please. De Nachtkraker van deze week gaat over dit fragment. Want de vraag luidt, wie wilde weten wie de sokken van de Beatles stopte? Ik laat haar stem hier nog één keertje horen. Het gaat om een tiener die later een bekende Nederlander werd. Nog één keer. Wie stopt hun sokken als op reis heen? Nou, het is een lastige, dus ik durf hem nog één keer te laten horen. Wie stopt hun sokken als op reis heen? En dan heb ik ook nog een kleine extra hint voor je. Ja, wie hoorden we hier? Dus wie wilde weten wie de sokken van de Beatles stopte? Als jij weet wie je hier hoorde, laat het ons weten. Bel nu 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1-app. En dan sturen wij een reep chocolade naar je op. Bel dus zo snel mogelijk en wie weet win jij dan straks zo'n heerlijke reep chocolade. Thank you.

Amber Heard en Johnny Depp hebben een schikking getroffen in de smaadzaken die ze tegen elkaar hadden aangespannen. Beide acteurs trekken daarom hun hoger beroep in. De overeenkomst tussen de twee houdt onder meer in dat Heard $1 miljoen aan Depp betaalt. En die zal dat geld doneren aan een goed doel. Heard beschuldigde Depp onder meer van huiselijk geweld. Het weer, het is bewolkt en er kan wat regen vallen. De temperatuur ligt tussen de 6 en 8 graden. Ook overdag is het bewolkt en regenachtig en dan wordt het maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Hele goedemorgen. Ik heb nog één laatste uur de nacht van BNN VARA voor je. De nacht van BNN VARA. En we gaan luisteren naar een bijzondere podcast. Peter van Brugge keek over hun schouders mee toen de Beatles hun laatste dagen met elkaar beleefden in de Abbey Road Studio. Maar deze dromen zijn geen bedrog. Hij sprak meermalen uitputtend met Paul McCartney en Ringo Starr. En met George Harrison reed hij langs de Amsterdamse gracht, waar ze ook nog in een rondvaartboot werden bejubeld. Je hoort de eerste aflevering van Midzomer Nachtstroom. Traag sta ik op van het bed en loop naar het raam. Leg mijn hand tegen het glas. Auto's en dubbeldeksbussen laten beneden mijn raam een vaarwiel achter op het drukke King's Cross. Een reclame van Guinness bier flitst aan en uit. But though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer. Let it be. Als ik terugloop naar het bed en er languit op neerval, blijven de woorden in me rondtollen. En ik neurie ze zachtjes voor me uit. Sla dan mijn handen voor mijn ogen. Verdomme, waarom kan ik het me niet meer herinneren? Hoe heette die straat? Had ik dat gebouw echt gezien? Die bouwval van waaruit vage klanken klonken? Midzomernachtstroom. Een gedroomde verhaalsymfonie van Peter van Bruggen. De groen uitgeslagen koperen brievenbus met moeite omhoog. Hang er met mijn oor tegenaan. Ik hoor muziek die ik uit duizenden herken. The long and winding road that leads to your door. Ik hoor een vreemde kale versie zonder het geluidsmuurtje dat Phil Spector er later achter zou bouwen. Ik geniet ervan. Het klinkt zo sereen en zo ingetogen. Dan kijk ik recht in het licht van felle koplampen. Portieren die opengaan en weer dichtslaan. Twee politiemannen bekijken me zoals ik daar verwezen tegen die deur zit en informeren beleefd. Are you all right, sir? Ik kijk omhoog. Ik vraag zachtjes. Wist u dat er ook een lange slingerende weg is zonder al die toeters en bellen langs de berm? Midzomernachtstroom, een gedroomde verhaalsymfonie van Peter van Brugge. Ontmoetingen in het voetspoor van de beroemdste popgroep aller tijden, de Beatles. Een verhaal van Peter van Brugge. Peter van Brugge is terug op de publieke radio. Met twee handen sjor ik me omhoog, tot ik op een plat dak sta. Voorzichtig loop ik over het grind op het dak. Ik voel me een beetje een inbreker. Dan laat ik me aan de andere kant weer naar beneden zakken en sta in een verwilderde achtertuin. De achtertuin van de legendarische Abbey Road Studio. Achter de kapotte ruit van de deur wappert vergeelde vitrage. Behoedzaam trek ik de resterende stukjes glas uit de sponning en klim dan naar binnen. Een donkere gang met achterin een brandend lampje. Het rode glasbolletje met stilteopname is er gedeeltelijk afgebroken. Hoe kan dat lampje na een halve eeuw nog branden? Ik leg mijn hand op de deurknop. Sprakeloos sta ik even later in de deuropening. Midzomernachtstroom. Een lege studioruimte. Akoestische schotten rond een drumstel met de Beatles erop. En daarachter zat Ringo. Grote rode zonnen met gekleurd licht. Ze beschijnen een stilleven met violet, roze en blauw. Iedereen is lang geleden weggesloft omdat ze er geen zin meer in hadden. Die vier jongens, ze waren op elkaar uitgekeken. Zo simpel kan het zijn. Twee van die jongens krijgen verkering en de vriendschap bloedt dood. Maar het decor van The Greatest Recording Ever staat er nog. Alsof ze zo weer terug kunnen komen na een korte pauze. Even een broodje gegeten. Op het vierkante podium, het drumstel. Ervoor een bekertje koffie met dikke schimmel erop. Aan het einde van de snoeren, gitaren. Een linkshandige Rickenbacker basgitaar. Microfoons van het merk Beyer aan hengels. Een open Blüthner-vleugel. Een orgeltje. Luidsprekerzuilen. En daarachter, ik zie spoelen met geluidstape. Ik pak een van de tapes, loop ermee naar een ouderwetse Studer bandrecorder in de hoek. Kijk naar de tape en zie met veel stift Abbey Road, juni 1969. Ik blaas de dikke laag stof eraf en met trillende handen leg ik de band op de recorder. Druk op power. Gaat een lampje branden? Hij doet het nog. En dan druk ik op play. There is a little insect not many people see. He's known to all the insects as the endless bumblebee. So when you hear him coming, just throw away your tea. That psychedelic humming will mean you'll soon be free. Freak out, baby. The bee is coming. I can hear them humming up the endless bum bum bumblebee. Ik hoor John een nummer zingen dat ik nog nooit eerder hoorde. I can hear the hum of that lovely LS Bumblebee. En dan onwezenlijke Beach Boy vocalen. Vreemde stemmen. Alles wordt vaag. Zo vaag. De stemmen zweven weg. Keren weer terug. Worden ijl. Ik kijk op. De gitaar staat niet meer tegen het drumpodiumpje. John moet hem opgepakt hebben en speelt er nu op. Paul McCartney trekt grimassen achter zijn vleugel, maakt een pruilmondje en roept: kom thuis, mami, alles is vergeten en vergeven. Ze maken er een rotzootje van. Het klinkt ineens nergens meer naar. George zit wat voor zichzelf te pielen. Ringo slaat een beetje wild om zich heen. En John slaat één snaar aan en laat hem irritant lang doortrillen. Paul McCartney staat op en roept: verdomme jongens, doen we nog wat? Teamwork, dat is toch altijd onze grote kracht geweest? Een goede verdediging en een slagvaardige voorhoede, dat was ons devies. Waarom zitten we hier dan nou zo te klooien? Right. Craig and Billy, you're on, lad. Okay, lads. McCartney heeft er genoeg van. Wil werken. Wil altijd maar werken. Blijven we zo aan de gang? Hij loopt nu naar George, die ondoorgrondelijk kijkt terwijl hij het liedje speelt dat geen van de andere drie lijkt te willen horen. All things must pass. Sunrise doesn't last all evening. Zitten we weer voor onszelf te werken? Dan loopt hij terug naar zijn vleugel. Okay, something like this then, George. George probeert het eens zo te spelen. Nee, niet zoals op Hey Jude. Dat was mooi voor dat nummer. Maar hier past het niet. Dan kun je beter helemaal niks spelen. George kijkt hem getergd aan en zegt met lijzige stem... Okay, dat maakt mij niks uit, hoor. Je moet maar zeggen hoe je het hebben wil. Ik speel wel wat jij wil dat ik speel. Of ik speel wel helemaal niet als jij liever hebt dat ik helemaal niet speel. Maakt mij geen fuck uit. Misschien kunnen we beter even rustig gaan beluisteren wat we al hebben opgenomen. Komt John tussen beiden. Hij loopt mijn richting uit. Knielt neer bij een tape. Als hij mij bij de stoerdebandrecorder ziet zitten, vraagt hij vriendelijk... Sorry, mag ik er even bij? Ik knik en sta op. Loop via de gang naar het achtertuintje. Harrison zit op een vuilnisbak met zijn hoofd in zijn handen. Ooit kon ik hier tegen, zegt hij zachtjes. Maar het is te erg geworden. Ik heb de afgelopen maand geleerd wat het is om echt met plezier te spelen. Ik heb met Eric Clapton gespeeld en met Bob Dylan. Maar dan kom ik hier terug en dan word ik weer als een stuk vuil behandeld. Vooral door Paul. Voor hem ben ik nog steeds een jochie. Het is altijd Lennon McCartney geweest. Heb ik altijd prima gevonden. Ik wilde nooit ruzie, maar er moet toch een moment komen... dat ze hun eigen egotrip even aan de kant kunnen zetten... en ook eens naar mij willen luisteren. Zomernachtstroom. Een gedroomde verhaalsymfonie van Peter van Bruggen. Vele jaren later, op 3 februari 1977, zit George Harrison naast me in een Amsterdamse limousine die ons naar het hotel zal brengen waar hij logeert. George heeft net zijn album 33 and a Third uitgebracht en heeft inmiddels ook de leeftijd van dat LP-toerental bereikt. Hij kijkt opzij uit het raampje van de auto als we langs de gracht rijden. Dat is leuk. 13 jaar geleden ging ik per rondvaartboot door die gracht daar. Lijkt het ook 13 jaar, vraag ik? Nee. Soms lijkt het 100 jaar. Maar tegelijkertijd is het nog maar gisteren. Het is heel raar. Het was allemaal zo'n roes. Ik heb ze lang niet meer gezien. John heb ik vorig jaar gezien. Toen heb ik hem in zijn appartement opgezocht. Hij was erg aardig. Wel heel erg veranderd. Stiller en wat depressiever geworden. Paul heb ik al lang niet meer gezien. Ringo wel. Daar kan ik ook het beste mee opschieten met Ringo. Hoewel er een tijd was dat ik veel meer met John optrok. Met hem maakte ik binnen de Beatles alles mee. Bijvoorbeeld die eerste LSD-trip die een tandarts in onze koffie had gedaan. Dat soort dingen maakte ik altijd mee met John. We begrepen elkaar ook beter dan de anderen. Maar later werd dat Ringo, omdat hij nooit een bedreiging is geweest. Snap je? Ringo was altijd neutraal. Die liep ieder kamp binnen en vond altijd alles best. You're right, Richie. Midsomernachtsdroom. Een gedroomde verhaalsymfonie van Peter van Brugge. Midsomernachtsdroom. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through. kissing and caressing me. Wind inside a letterbox, they tumble blinded as they make their way across the universe. Influence really musical was when I was a child, was whatever I heard on the radio or whatever music my mother played. George nestelt zich in een makkelijke stoel op zijn hotelkamer. De stille Beatle praat. Het was een periode, 1966, 1967, dat iedereen een beetje dolgedraaid was. We zaten met z'n allen in een mannenmolen. Het was denk ik ook een beetje het gevolg van LSD-gebruik. Die tijd begon met Revolver. We lieten alles los. Alle regeltjes en wetten die altijd in de studio gegolden hadden. We vonden plotseling dat alles mocht. Wat mij betreft begon het met Norwegian Wood, waarvoor het eerst Oosterse geluiden te horen waren bij een typisch Westerse band. Ik had toen net een beetje geleerd de sitar te bespelen. Door de Beatles ontmoette ik de koningin. Veel minister-presidenten, beroemde acteurs en filmsterren, muzikanten, allemaal heel gewichtige mensen. Maar zo rond 1965 dacht ik, ik heb nou nog niemand ontmoet die echt hip is. En toen ontmoette ik Ravi Shankar, dat kleine mannetje. Hij bleek hipper dan al die beroemde mensen bij elkaar. En hoe beter ik hem leerde kennen, hoe beter ik hem leerde begrijpen en hoe meer ik hem ging waarderen om zijn wijsheid. Met de Beatles maakte ik toen het witte dubbelalbum. En de spanning liep steeds hoger op. Omdat het een dubbelalbum was, zaten we ook extra lang bij elkaar in de studio. Eerlijk waren we waren allemaal opgelucht toen alle liedjes een beetje naar wens op de band stonden. En daarna vluchten we allemaal aan de andere kant op. Ik ging naar Amerika om Jackie Lomax te produceren. En speelde daar op een heel andere manier met muzikanten dan ik gewend was. Ineens kreeg ik alle speelruimte om me volledig te manifesteren. Toen ik daarna weer terugkwam in Engeland, omdat we aan Let It Be moesten gaan werken, had ik vreselijke moeite om me weer aan te passen aan de manier waarop de Beatles met elkaar omgingen. Paul kwam dan bijvoorbeeld met een aantal liedjes die hij helemaal alleen uitgewerkt had. Hij vertelde me precies wat ik als gitarist zou moeten spelen. Maakte eigen initiatieven volledig onmogelijk. Nou, John had ook een stuk of 5 nummers. En dan was het de bedoeling dat ik keurig afwachtte tot beide heren uitgeraasd waren met hun eigen werk. En ik kon zeggen, jongens, ik heb ook een liedje gemaakt en ik wilde eens weten wat jullie daarvan vinden. Of het misschien geschikt is voor de groep. Een nummer als While My Guitar Gently Weeps kwam in eerste instantie helemaal niet uit de verf, omdat John en Paul gewoon niet van zins waren hun best te doen op een nummer van een ander. I look at you all, see the love that's sleeping, while my guitar gently weeps. I look from the wings at the play you are staging, while my guitar gently weeps. Weet je hoe dat nummer ontstaan is? Eigenlijk door Eric Clapton. Die vond het zo zonde dat ik alleen nog maar in de weer was met Oosterse instrumenten zoals de sitar, dat hij me een prachtige Les Paul gitaar cadeau deed om me zo terug te brengen op het goede spoor. Het eerste wat ik op die gitaar componeerde was While My Guitar Gently Weeps. Toen heb ik Eric gevraagd of hij naar de studio wilde komen om op dat nummer mee te spelen. Niet eens omdat ik Eric per se wilde hebben, maar eigenlijk om John en Paul de ogen uit te steken. Ik dacht, misschien zijn ze aardiger voor me als er een vreemde bij is die ze ook waarderen. Tijdens de Let It Be-sessie kwam het dus tot een uitbarsting tussen Paul en mij. Ik ben weggelopen en heb thuis wah-wah geschreven. Dat gaf precies weer hoe ik me voelde. Ach, weet je hoe het was tijdens Let It Be? Iedereen was vreemd gegaan, met andere muzikanten. Iedereen was verliefd op een ander. Het huwelijk van de Beatles kon daarna eigenlijk alleen nog maar ontbonden worden. De telefoon rinkelt in de hotelkamer van George Harrison. Het is Alan Williams, de eerste manager van de Beatles, nog in hun Hamburgse tijd. Hij gaf de jongens gratis en voor niets weg aan Brian Epstein, vlak voor ze als bij toverslag wereldberoemd werden. Na 1962, toen de Beatles als bij toverslag wereldberoemd waren geworden, klonk er luid geknarsetand uit de Liverpoolse villa van de heer Williams. Hij probeerde nog een beetje geld aan de groep te verdienen door zijn memoires te schrijven. The Man Who Gave the Beatles Away. George heeft geen zin om aan de telefoon te komen. Tell him he gave us away, roept hij naar zijn manager. En dan tegen mij, die man is een doorlopende plaag. Hij blijft ons achtervolgen in de hoop nog iets aan ons te kunnen verdienen. Hij loopt even naar zijn manager en komt dan hoofdschuddend terug. Of ik een paar ruwe diamanten van hem wil kopen. De idioot. You never give me your money. You only give me your funny paper. And in the middle of negotiations, you break down. I never give you my number. I only give you my situation. And in the middle of investigation, I break. De beroemdste band ter wereld na. In het voetspoor van de Beatles bezoeken we de achterblijvers in Liverpool, seksclubs aan de Hamburgse Reeperbaan en de Abbey Road Studio, waar John, Paul, George en Ringo hun laatste uren sleten. Het verhaal van de Beatles, deel 1. Ik word wakker in mijn hotelkamer. Is dit een midzomernachtsdroom? Of heb ik echt bij die bandrecorder gezeten in die legendarische studio? En flarden gehoord van minstens zulke legendarische muziek? Midzomernachtsdroom. Oh ja, ik had die flarden muziek herkend. Want we liepen ze mee te zingen in de jaren 60 en 70, de Beatle-liedjes. Maar het waren andere liedjes. Alsof het allemaal onbekende songs waren die nog nooit op de plaat of cd waren verschenen. Of toch wel, op dat album dat niemand mocht horen. Dat ene verdwenen Beatles-album, Hot as Sun. van 30 op 31 maart worden in Londen 3 geluidsbanden gestolen. De mastertape en 2 kopieën van een mysterieuze langspeelplaat. Een album dat de Beatles bij verrassing wilden uitbrengen in de periode tussen Revolver en Sgt. Pepper's. Met daarop een prachtige verzameling songs die steeds net niet op een vorige album waren terechtgekomen. Niet omdat ze niet goed genoeg waren, maar omdat ze niet in een thema pasten of te anders klonken. Het zijn de enige 3 banden die bestaan van het geheimzinnige album dat Hot as Sun zou gaan heten. Die nacht is er ingebroken in de woning van producer George Martin, bij platenmaatschappij EMI en bij de Abbey Road Studio. Gelijktijdig. Hebben de dieven hulp gehad van insiders? Hoe konden ze anders weten dat dit de enige 3 banden zijn die bestaan van die LP in wording? Hot as Sun. In de nacht van 30 op 31 maart verdwijnen dus zowel de mastertape als de enige 2 kopieën. In de koortsachtige uren die volgen krijgen de Beatles een telefoontje. De banden blijken gestolen door een Roemeens misdaadsyndicaat, gevestigd in Zuid-Spanje. Bootleggers die dreigen de plaat illegaal te gaan persen als er geen 3 miljoen pond sterling losgeld wordt betaald. Hot as Sun. Het vermiste Beatles-album. Ik rek me uit op het hotelbed en vraag me af of die muziek ooit nog de oren van miljoenen Beatles-fans zal bereiken. Vermist worden de mastertape en 2 kopieën van het raadselachtige Beatles-album Hot as Sun, dat uit had moeten komen ergens tussen Revolver en Sgt. Pepper's. Een periode waarin de Beatles hun beste albums maakten. Een Albanese misdaadsyndicaat eist 3 miljoen pond losgeld voor de waardevolle banden. Een EMI stemt toe, bang dat de criminelen zelf met die banden aan de slag gaan. De uitwisseling vindt plaats in een lijntoestel van British Airways. Het bewuste toestel vliegt van Londen naar New York. Op het herentoilet moet op een vastgestelde tijd het koffertje met geld worden achtergelaten. In het vliegtuig bevinden zich John Lennon, Paul McCartney, 2 advocaten en beveiligers van EMI. Enkele ogenblikken nadat het vliegtuig is geland, komt een stewardess ze een grote doos brengen. Of ik u dit wilde geven, zegt ze vriendelijk. Ze heeft blijkbaar niet in de gaten wat ze in handen heeft. Alles lijkt volgens plan te gaan. Maar voor ze terug kunnen vliegen naar Londen en de banden veilig terug zullen zijn in de studio, zal zich een catastrofe voltrekken. Trying to steal the day. Now I'm guilty. Geld is betaald. En met de drie kostbare banden van Hot as Sun komen de Beatles, Lennon en McCartney weer aan op Heathrow Airport in Londen. Even door de douane en dan rijden ze in limo's naar Abbey Road Studio. Onderweg praten ze opgewonden over de liedjes die ze nou weer terug hebben en die bijna verloren waren gegaan. Penina, geschreven door Paul, Hi Ho Silver, White Power, Watching Rainbows en van George Not Guilty. Ze rennen de studio binnen en leggen de mastertape op de recorder. Paul drukt op de groene knop play. En dan horen ze niets. Helemaal niets. Paul kijkt John aan en fluistert. Wacht eens even. Hebben we dat echt over het hoofd gezien? Het vliegveld? De röntgencontrole? Come on, baby. Who knows how much you love me? Oh, how long I've loved you, yeah. You come along. Day. I heard you say that I wanna love you, but I love you just the way you look tonight. Who knows how long I have loved you? You know I love you still, but anyway, I wanna say. That tune you're singing? You don't know it? It's one by Johnny Favorite. My mom used to sing it to me all the time. Met zo'n nachtstroom. We reizen de beroemdste band ter wereld na. In het voetspoor van de Beatles bezoeken we de achterblijvers in Liverpool, seksclubs aan de Hamburgse Reeperbaan en de Abbey Road Studio, waar John, Paul, George en Ringo hun laatste uren sleten. Een gedroomde verhaalsymfonie van Peter van Brugge. Midsomernachtstroom. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. And man will live forevermore because of Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. You be sad, just call me tonight. Dat was het verhaal van het vermiste Beatles-album Hot as Sun. Is het echt gebeurd of is het een midzomernachtsdroom? Het speelde zich in ieder geval af in de nadagen van een band die in 1962 wereldberoemd was geworden met energieke rock'n'roll liedjes, maar de slag van het componeren steeds meer te pakken kreeg. Met name Paul McCartney en John Lennon waren een magische schrijverscombinatie. Tot en met Help hadden ze ruwe diamanten gemaakt. Maar vanaf Rubber Soul ontsteeg elke productie alle gangbare normen in de muziekindustrie van die dagen. Misschien kwam het doordat ze naast een hoorspelstudio opnamen. Maar ineens was de gangbare line-up van drums, bas en gitaren niet meer vanzelfsprekend. Een harmonium of zelfs een zakkammetje konden zomaar een hoofdrol gaan spelen in een liedje. Hoe goed de Kinks en Searchers en Stones ook hun best deden, vanaf Rubber Soul waren de Beatles een klasse apart. Tot hun uiteenvallen in 1970. Peter van Brugge. Midzomernachtsdroom. If you let me take your heart, I will prove to you. We will never be apart if I'm part of you. Open up your eyes now, tell me what you see. It is no surprise now, what you see is me. Tell me what you see. Was een groot fan van Motown-muziek, met name van de Funk Brothers, die alle Motown-mensen op zo'n swingende manier begeleiden. Paul was boven alles idolaat van bassist James Jamerson. Hij wilde net zo funky spelen als James. En dat probeerde hij op het liedje dat hij zelf schreef en dat ik heel meeslepend vond. Een track van Rubber Soul, You Won't See Me. hij ziet me niet staan. Voordat Paul McCartney de Amerikaanse Linda Eastman ontmoette, van het rijke geslacht Kodak Eastman, had hij verkering met het Londense fotomodel Jane Asher. Haar broer Peter speelde in Peter and Gordon. Jane was betoverend met haar lange sluike haar en haar prachtige regelmatige gezicht. Paul heeft aldoor het gevoel gehad dat hij haar niet zou kunnen houden. Ja, en hoe gaat dat? Als je die gedachte maar blijft benadrukken, dan komt het vanzelf een keer uit. In You Won't See Me maakte Paul McCartney er een klein drama van. Een liedje over verveling en gebrek aan communicatie met je meisje. En met dat liedje trok hij de breuk vanzelf dichterbij. Don't do this at home. Zoals gezegd, na Jane kwam Linda en na Cynthia kwam Yoko. Het waren beide geen vrouwen die genoegen namen met een plaatsje in de coulissen. Linda en Yoko. Zowel Linda als Yoko maakten hun vrienden Paul en John al heel snel duidelijk dat ze moesten kiezen tussen de vriendschap en de liefde. Beide dames zagen in de hechte band van de Beatles een soort van concurrentie. En ja, uiteindelijk kwamen John en Paul via de bedden van hun vriendinnen lijnrecht tegenover elkaar te staan. In 1970 gingen de Beatles uit elkaar en begonnen Paul en John als soloartiesten akelige liedjes over elkaar te schrijven. Dit was deel 1 van een middenzomernachtsdroom over de Beatles. Volgende week deel 2. En die droom zal zich vooral afspelen in de hoerenpaleizen en seksclubs van Hamburg. Dat je maar gewaarschuwd bent. Laten we de twee popcomponisten John en Paul eren door van ieder een liedje te laten horen dat voor elk een jeugdherinnering was. Midsomernachtsdroom. Een gedroomde verhaalsymfonie van Peter van Brugge. De herinnering van John is er een aan Strawberry Field, de naam van een centrum van het leger des Heils in Liverpool, vlakbij het huis van zijn tante Mimi. John schreef het toen hij tijdens de opnames van de film How I Won the War in Zuid-Spanje vaak lang moest wachten voor hij zijn rol kon spelen. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Field. Nothing is real. Nothing to get hung about. Strawberry feels forever. No nothing is in my tree. I mean it must be high or low. That is, you can't, you know, children, but it's alright. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Always know, sometimes think it's me, but you know I know when it's a dream. I think I know I'm the yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Field. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Strawberry feels forever. Strawberry feels forever. Penny Lane, de herinnering van Paul, was gewoon het antwoord op Strawberry Fields Forever van John. Penny Lane is niet alleen een buurt in Liverpool, het is ook een straat en een busstation waar Paul langskwam als hij naar John liep. Toen Paul het schreef, was hij inmiddels verhuisd naar de duurdere wijk St. John's Wood, waar hij een villa bewoonde aan Cavendish Avenue. Veel chiquer dan Penny Lane. Oh ja, de bank en de brandweerkazerne, die stonden er echt. Net als de barbershop, die Violetti heette. Midsomernachtsdroom. Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know. And all the people that come and go, stop and say hello. On the corner is a banker with a motor car. The little children laughing him behind his back. And the banker never wears a mask. in the pouring rain. Very strange. Penny Lane is in my ears and in my eyes. There beneath the blue suburban skies I sit and meanwhile back in Penny Lane there is a fireman with an hourglass. And in his pocket is a portrait of the Queen. He likes to keep his fire engine clean. It's a clean machine. En Penny Lane van de Beatles sluit de nacht van Pien en Vara voor vandaag af. Zometeen na het nieuws hoor je vroeg van dinsdag 20 december. En het is de dag waarop ooit in Duitsland de gebroeders Grimm hun allereerste sprookjesbundel uitbrachten. Dus heb jij vragen over de sprookjes van de gebroeders Grimm? Die kan je dan nu stellen in de gratis NPO Radio 1 app. En dan gaan Merel en haar gast Monique Haver, lecturer storytelling aan de Breda University of Applied Sciences, die voor je proberen te beantwoorden. De nacht van Pien en Vara is er volgende week weer. Tot dan. NPO Radio 1. 5 uur.